George Moustaki'ye de bir günaydın diyelim. Zaten açılışımızı da onun Le Métèque adlı parçasıyla yaptık. Yabancı anlamına geliyor Le Métèque. George Moustaki, asıl doğduğu ad Giuseppe Moustaki ya da Joseph Moustaki. Hayata 79 yaşında veda etti. İskenderiye doğumlu, Grek kökenli bir Yahudi aile, karma karışık, dünyanın karışık kültürlerinin mükemmel bir sentezi. Ama esas itibariyle hem şiirsel ritimleri hem basit, son derece basit ve romantik şarkılarla dünyayı uzun süre pek çok insanı fethetmiş müzikleriyle biriydi. Pek çok önemli müzisyene de beste yapmıştı. Edith Piaf'a, Fransızların kaldırım serçesi diye adlandırılan Edith Piaf'ına da çok önemli besteleri var. Dalida'ya, François Hardy'ye, Barbara, Brigitte Fontaine, Franz Gall ve Cindy Daniel'e kendisi için de yaptığı pek çok şarkı vardı. Tanju Okan'ın söylemesiyle de bu Le Métèque şarkısı sözleri yalnız tamamen anlamsızlaştırılarak Türkçe'de yapılmıştı. Le Métèque'de aslında dünyanın en önemli meselelerinden birini anlatıyor. Gene göçmen, yabancı, öteki olmanın ne demek olduğunu son derece lirik bir dille ortaya koyan George Moustaki'ye bir günaydın diyelim. Korfu'dan geliyor ailesi aslında ama İskenderiye'ye yerleşmiş, Mısır'da İskenderiye'ye yerleşmiş bir Yunanlı Yahudi aile. Herkes evde İtalyanca konuşuyor. Çocuklarla tabii çocuk olarak Arapça konuşuyor. Sonra Fransız kültürüne de ailesi önem verdiği için okula gönderiyorlar. Fransız okulunda da birden artık Fransız kültürüne derin bir ilgi duyuyor. Okula da zaten okulda da aynı şey. Paris'e 1951'de gidiyor. Bundan 60 küsur sene önce ve Georges Brassens'in çok etkisinde kalıyor. Adını da zaten onun için Georges yapmış. Giuseppe'den. Ve çok geniş bir ailesi vardı. Fransa'da, İsrail'de, Brezilya'da ve Venezuela'da. Nice'de, Fransa'da uzun bir hastalık döneminden sonra hayata veda etti. Çok esaslı bir figürdü. Tam bir dünya vatandaşı idi kendisi. Evet. Türkiye'ye geldiği zaman da bunu fevkalade hoş bir dille de ifade etmişti. Uzun yıllar önce kendisiyle yapılmış fevkalade hoş bir röportaj hatırlıyorum ama o kadar hatırlıyorum. Yani ben her yere ve hiçbir yere aitim diyordu. Evet, haberlere, bugünün çok çalkantılı haberlerine geçmeden önce bir tarihte bugün neler olmuş kısaca ona bakalım. 1844'te bugün Samuel Morse ilk telsiz mesajını yollamış. İlk telegraf hattını kurmuş ve şeyden, Tevradi bir alıntıyla, İncil'den bir alıntı yapmış. 1921'de bugün Sacco ve Vanzetti'nin davası açılmış. Haymarket, biliyorsunuz, iki anarşist İtalyan göçmen ve sonradan da idam edildiler bir olaya karıştıkları gerekçesiyle. Cinayet işledikleri gerekçesiyle hiçbir şey olmadığı halde haklarında yargıç Sayer onları komünist oldukları gerekçesiyle sonunda hiçbir şey dinlemeden mahkum etti ve idam edildiler. Sacco ve Vanzetti, bunu Woody Guthrie'nin 100. yıl programlarında etraflıca işlemiştik. Ayrıca şeyinde, George Moustaki'nin de Sacco ve Vanzetti Marşı diye de bir şarkısı var. Tam gününde, yıl dönümünde onu da çalmak ve bir taşla iki kuş vurmuş oluruz çalmış oluruz. Hey Market'la alakası neydi? Orada bir eylem gerçekleşti. Eylem var. Hı hı. Ve polislerin de öldürüldüğü büyük bir eylem var. Bu bildiğimiz manadaki 1 Mayıs'ın ortaya çıktığı eylem olarak nitelendirilen Hey Market olarak. Evet. Tamam. Ve hatta kendisi Sacco ile Vanzetti'den biri, İtalyan göçmenleri bunlar, birisi çok uzakta olduğu halde olaydan, başka bir şehirde olduğu halde gene de bu ispat bile işe yaramıyor ve idam ediliyorlar. Son mektuplarını falan okumuştuk. Daha fazla üzerinde durmayalım. 2004'te bugün de Kuzey Kore'de cep telefonları yasaklanmış. Böyle bir haber var. Peki şimdi günün diğer haberlerine bakalım. Çok dünyada ve ülkede de çok kargaşa hakim. Yani bir kere orman yangını mevsiminin başladığını söyleyelim. İlk orman yangını haberleri gelmeye başladı. Onlara da geçeriz. Çok uzun ve sıcak bir yaz geçireceğimiz aşikar. Onun dışında alkole, ekran ve gece 22 ile sabah 6 saatleri arasında satış yasakları getirildiği haberi var. Ondan da bahsedeceğiz. Onun dışında iki kuşkulu ölüm var. Ondan da bahsetmeliyiz. Olağanüstü bir ilk OHAL, olağanüstü hal valisi Hayri Kozakçıoğlu Sarıyer'deki villasında yatağında kalbinden bir kurşunla vurulmuş olarak bulundu. Sebep aranıyor. İntihar olduğu söyleniyor. İntihar mı, ölüm mü, cinayet mi bilinmiyor. Şüpheli bir ölüm. Diğer ölüm ise muhalif Çeçenlerin Türkiye'deki temsilcisi Medet Ünlü'nün infazıydı. Ankara'daki ofisinde 3 kurşunla infaz edilmiş Medet Ünlü de. Geçtiğimiz yıllarda öldürülen 7 Çeçen arasındaki tek Türkmüş. Tek Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıymış. Medet Ünlü tehditler geliyormuş fakat tehditlerden sonra koruma verilmiş. Korumanın suikastin işlendiği gün yanında olmadığı söyleniyor. Evet, gizemli iki ölüm diye Sabah gazetesi de vermiş bunu. Medet Ünlü, Cevher Dudayev, Çeçenlerin efsanevi lideri, o da suikastle öldürülmüş olan liderlerinden biriyle bağlantılı bir kişi. Başka cinayetler de var. Onlardan da bahsetmemiz gerekiyor. Dün bir maşeteyle, yani kasap satırıyla, bıçağıyla, döner bıçağı gibi bir bıçakla iki Woolwich semtinde, Londra'da bir cinayet işlendi. Bir asker öldürüldü. Ve satır bıçak ve tabanca taşıyan iki saldırgan kendilerini de kayda aldırmışlar ve Müslüman olduklarını, saldırıyı da dişe diş, göze göz yaptıklarını söylüyorlar. Afganistan ve Irak'ta Batılıların, NATO kuvvetlerinin, Amerika'nın ve İngiltere'nin ve diğer Batılıların yapması dolayısıyla gerçekten barbarca, korkunç bir olay. Hatta herkesin gözünün önünde olması açısından da daha da dehşet verici. Ama buna terör denebilir mi, denmez mi bilmiyorum. Arkasından da saldırılar gerçekleşmeye başlamış. Evet, Londra'daki aşırı milliyetçiler, aşırı sağcılar polisle çatışmışlar. Onun üzerinde de durabiliriz. Başka yerlerde, İsveç'te de gerginlik ve saldırılar var ama ona geçmeden önce Boston, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Boston Maratonu ile ilgili bombalı saldırılarla bağlantılı sorgulanan bir kişinin sorgu sırasında öldürüldüğü, polis tarafından öldürüldüğü haberi vardı. Bu da çok şüpheli bir ölüm. Orlando'daki evinde sorgulanan 27 yaşında bir Çeçen kökenli kişi İbrahim Todaşev saldırganlaştı ve FBI ajanı tarafından vuruldu deniyor. İzaha muhtaç bir ölüm. Başkent Stockholm'un semtlerinden Husby'de polisin elinde bıçak olduğu iddia edilen bir kişiyi öldürmesinden sonra başlayan olaylar da sürüyor. Böyle bir 69 yaşında bir adamı vurmuş. Ama dördüncü günde İsveç'te saldırılar devam ediyor. İsveçli gençler de ortalığı yangın yerine çevirmiş durumdalar. Almanya'da da neonaziler Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü 10 gün içinde 4 camiye saldırı düzenlemiş durumda. Bunu da belirtmemiz lazım. Evet, Uluslararası Af Örgütü de yıllık raporunda Avrupa Birliği'ni eleştirmiş. Örgüt, Avrupa Birliği'nin Suriye'deki iç savaştan kaçan mültecilerin çok az bir bölümünü kucak açtığına dikkat çekmiş. Evet, günün en önemli haberlerinden biri de Başkan Barack Obama'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Barack Obama'nın drone denilen insansız hava araçlarıyla uzaktan kumandayla öldürmelerin, ki 4 Amerikan vatandaşını öldürdüğünü de, yanlışlıkla öldürdüğünü de itiraf etmişti. Amerika şimdi Yemen'de gerçekleşmişti bu olay. Evet. Şimdi diyor ki drone'ların kullanılmasına devam edilecek. Çünkü kendimizi korumak için yaptık ve bu bir haklı savaştır diyerek çok eski bir doktrini, bir Hristiyan doktrinini 500 sene sonra tekrar canlandırdığı görülüyor. Bu da tehlikeli ve önemli bir gelişme diyebiliriz. Böyle işte bir program açıklaması yapmış. Evet, şimdi dönüp tekrar bu haberlerimize daha biraz yakından bakma fırsatını bulmaya çalışalım. Bir kere hızla şeyi geçelim. Gerçekten de bir yandan sel haberleri, bir yandan da orman yangını haberleri de başladı. Fırtına haberleri de başladı. Evet, bu önümüzdeki aylarda oldukça sık verecek olacağı benziyor bu haberleri. Özellikle orman yangını haberlerini. Bunlar yavaş yavaş gelmeye de başladı. Örneğin İstanbul'dan gelen bir haber var. Sarıyer Maden Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alınmıştı dün. Ve yangın ekipleri de müdahale etmişti. Sadece Sarıyer İstanbul'da değil, aynı zamanda Çanakkale'de, Muğla'da, Mersin'de etkili olan orman yangınlarından bahsediliyordu. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda da bir hakimin bulunduğu bir odanın asma tavanı çökmüş. Hakime bir şey olmamış. Evet, dün İstanbul oldukça rüzgarlıydı. Saatli Marif takviminde de belirtmiştiniz siz rüzgar olacağını. Böyle bir durum yaşanıyordu İstanbul'da. Ve tatbikatlar da bir yandan devam ediyor. Ülke genelinde bu yeni sezonun başlamasıyla beraber, yeni yangın sezonunun başlamasıyla beraber dört bir yanda da tatbikatlar devam ediyor. Yalnız tatbikat yapanlar sadece itfaiyeciler değil, polisler de tatbikat yapıyorlarmış. Şöyle bir durum yaşanmış Sakarya'da. Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi'nde bulunan Milli Egemenlik İlköğretim Okulu yakınlarında boş bir arazide emniyet tarafından yapılan tatbikatta sıkılan biber gazı rüzgarın etkisiyle yayılarak okulun bahçesinde bulunan öğrencileri etkilemiş. Okuldaki öğrenciler de gazın etkisiyle beraber hastaneye kaldırmışlar. Hatırlarsanız o görüntüleri. İlk olarak biber gazının nasıl bir şey olduğunu tattırmak için polis memurlarının tam önüne gelip 90 derecelik bir açıyla beraber sıkarlar. Ya da 180 derecelik bir açıyla beraber polis memuruna sıkar o biber gazını. Galiba öyle bir şey yapılıyor. Bu sefer büyük çapta yapılıyor olsa gerek. Yandaki okula da sirayet etmiş bu gaz ve öğrencileri de hastaneye kaldırmak zorunda kalmışlar. Yani hem gerçekte hem tatbikatta pek bilinçli kullanıldığını dair izlenim edinemiyorum ben bu gaz bombası ve polislerin kurduğu ilişkide. Bir de zaten yangın tatbikatının yapılması son derece iyi bir şey olsa gerek ama yangınları önlemek için de bazı daha farklı türden tedbirler alınması da iyi olmaz mıydı doğrusu? Nasıl yani? Mesela işte küresel ısınmaya yol açan şeylerin de biraz azaltılması gibi. evet. faaliyetlerin. Evet. Bu arada Monsanto şirketine karşı çok büyük bir Amerika çapında devasa bir gösterinin de hazırlıkları yapılıyor. Onun da haberlerini verebiliriz. Bu genetiği değiştirilmiş organizmaların ve başka pek çok meseleden dünyanın bütün gıda kontrolünü, gıdalarını kontrol edebilecek dev şirketin eylemlerine karşı, ticari faaliyetlerine karşı sağlığa aykırı bir büyük gösteri ve demokratik gösteri. O da nispeten iyi diyebileceğimiz ender sayıda haberden bir tanesi. Ona da bakabiliriz. Evet. Şimdi Obama yönetimi, bir de demin onu da söylemiştik, tekrar dönüp bakalım, çok önemli bir açıklama aslında o yaptı. Dünya çapında önemli bir açıklama. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu drone denilen saldırılarının Yemen ve Pakistan'da, demin Yemen demiştik, bir de Pakistan'da da 4 Amerikan vatandaşını öldürmesinin resmen kabul ettiğini bir kongreye bir raporla vermiş, bir mektupla Adalet Bakanı Eric Holder doğrulamış. Enver el-Awlaki'yi Yemen'de 2011'de öldürdüklerini arabasıyla, aynı zamanda 16 yaşındaki oğlu Abdurrahman resmi de var. Çocuk işte. Genç çocuk, o da ölmüş ve Awlaki'nin yardımcısı Samir Han'ın da Yemen'de ve bir de Jude Kenan Muhammed'in de Pakistan'da öldürüldüğünü söylemiş. Fakat bunlar kazaydı demiş. Yani özel olarak hedef alınmamıştı demiş. Evet. Bu açıklama birçok bakımdan önemli. Çünkü bir kere ilk defa böyle rastgele kazayla da öldürdüğünü kabul ediyor. Amerika ilk defa sivillerin öldürüldüğünü, Amerikan vatandaşlarının öldürüldüğünü kabul ediyor. Dahası Muhammed'in de, Jude Kenan Muhammed adlı kişinin de daha önce hiç bilgi verilmemişti, sızdırılmamıştı bir de. Şimdi çarşamba günü, halbuki Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI'nin en çok arananlar listesinde bulunduğu da açıklanmış. Evet, Pakistan, Yemen, Afganistan ve Somali civarında vardı yanılmıyorsam. Somali'yi tekrardan bir kontrol etmem lazım, doğru mu değil mi diye. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu insansız hava araçlarını kullandıkları askeri üsleri. Fakat geçtiğimiz haftalarda meydana gelen bir olayla beraber artık bu ülkelere de gerek kalmayacak. Yani düşünün, yolda gidiyorsunuz, herhangi bir ses yok, görüntü yok, hiçbir uyarı işareti yok. Bir anda hayatınızı kaybediyorsunuz. Neden? Yukarıdan insansız hava araçlarından atılan bir bomba sizin tam yanınıza ya da tam tepenize düştü ve yoksunuz bundan sonra. Bu Pakistan, Afganistan, Somali ve Yemen'de olabiliyordu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu insansız hava araçlarını, bombardıman uçaklarını artık gemilerden de kaldırmaya başlamış. Yani bu radara yakalanmayan, nerede operasyon yapıldığı Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklaması yoksa herhangi bir şekilde bilinmeyen hava araçları artık dünyanın dört bir tarafında operasyonlar gerçekleştirebilir ihtimali ortaya çıkıyor. Böyle bir olasılık ortaya çıkıyor. Bu da bir açıdan da hem insansız hava araçları için hem de insanlık için yeni bir döneme girdiğinden bahsedilebilir mi noktaya getirdi artık gündemi. Evet, yani evet, tamamen yeni bir noktada olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz ve dahası da yeni bir açıklama yapıldı aslında. Amerika Birleşik Devletleri birçok açıklama yapıldı. Bunun farkında galiba. Yani bu kirli savaşlar meselesi devam edeceği gibi, devam edeceğinin garantisini de aldık. Bunlar çok yeni gelişmeler ve fevkalade endişeliyiz. Yani bu AUMF diye kısaltılan, Authorization for Use of Military Force denilen, askeri kuvvetlerin kullanılmasına ruhsat veren bir uygulama var. Bu kongreden geçmiş, 11 Eylül saldırılarından sonra 2011'de geçmiş bir şeydi. Şimdi bunu Bush yönetimi istediği gibi, istediği yerde hiçbir gerekçe göstermeden dünyanın her yerinde savaşa girmek için gerekçe olarak kullanmıştı. Planlayan, yetki veren, işleyen ya da yardımcı olan herkese, bu 11 Eylül saldırganlarına ama ya da herhangi bir terörist, terör örgütünü koruyan, saldırılara yardımcı olanları korumak için. Yani o zaman da işte dünyada terörle, dünya çapında savaş, global savaş, GWOT diye, GWOT diye sınırlandırılan bir şey. Şimdi küresel savaş devam ediyor ve daha geçen hafta şeyde Michael Sheehan da Kongre'nin önüne gitmiş, savunma bakan yardımcısı Amerika'nın, ve diyor ki yazıldığı gibi uygulanacaktır. Bush'un yönetimindeki çıkan bu ruhsat aynen bizim için de geçerlidir. Dahasını da yapacağız diyor. Devam edecek. Kirli savaşlar, bu drone'lar. Ama daha... savaş mı olarak nitelendiriyoruz bunu, evet, yoksa şey, operasyon olarak mı nitelendiriyoruz? Yani çünkü teröre karşı savaş. İşte. Yani savaş dediğiniz zaman mesela Libya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin peşinde olduğu bir şey var. Yemen'de de aynı şekilde savaş da değil yani. Fakat Yemen'de drone'ları kullanabiliyor, insansız hava araçlarını kullanabiliyor. Libya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin peşinde olduğu bir terörist var diyelim. Terörist grup var diyelim. Bu terörist gruba Libya sahillerinden kaldırdığı uçak gemisinden kaldırdığı insansız hava aracıyla saldırı düzenleyebilecek gibisinden bir tablo oluştu benim gözümün önünde. Ama Libya ile herhangi bir bağlantısı yok savaşta dahil olmak üzere. Yemen'le savaşta değil örneğin Amerika Birleşik Devletleri. Terörle savaşta. Terörle savaşta. Bu terörle savaştığı için her tarafta bunu gerçekleştirebilir. Bu operasyonları gerçekleştirebilir. Şimdi bu çok önemli bir şey çünkü Sheehan diyor ki Savunma Bakanlığı Yardımcısı, Bakanı Yardımcısı denen adam, Büyük Orta Doğu ve Afrika'da daha yıllar yılı savaşacağız bu terörle diyor. Öyle bitmedi bu iş, daha yeni başlıyor diyor ve benim kanaatimi soracak olursanız demiş ki soruyorlar tabii, çok önemli bir pozisyonda kişisel olarak değil de evet, epey daha devam edecek bu, şimdiki mevcut başkanımızın süresini de aşacak yani, en az 10 hatta 20 yıl sürecek diyor yani. 2023-2033'e kadar şey gidecek. Peki sadece terör için mi gerçekleşecek? Evet, öyle diyor. Yani en son Uluslararası Enerji Ajansı'nın çıkardığı rapora göre Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Doğu arasındaki enerji bağı gevşemeye başladı ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde de bu tamamen kopma noktasına gelebilecek bir hale gelecekti. Gelebilecek bir hale ulaşacaktı. Ama buradaki çıkan şey tamamen askeri emeller uğruna gerçekleştirilecek operasyonlar galiba. Aynen öyle. Zaten Amerika Birleşik Devletleri bütün şey kısıntılarına gidiyor işte, kemer sıkma falan. Ama Pentagon'a yok. Ve Pentagon zaten Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, savunma dediği aslında Savaş Bakanlığı, dünyanın diğer 10 ülkesinin, en yakın 10 ülkenin toplamından daha fazla silah üreten bir ülke. Aslında Pentagon'a da vardı. Fakat şöyle bir şekilde olmuştu askeri galiba. Askeri harcamalar açısından. Askeri harcamalarda insansız hava araçları gibi daha ucuz fakat daha etkili kullanılabilen araçlara yatırım yapmaya başlamıştı Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı. Ve mesela topyekun bir yeri işgal etmektense artık bu insansız hava araçları üzerinden gerçekleştirecek operasyonlarla istediklerini alma peşinde olacaktı Amerika Birleşik Devletleri bu savunma harcamaları doğrultusunda. Şimdi zaten bunların meyvelerini görüyoruz. Kabul edildi, evet. Yani Pentagon beni sınırlandırmayın dedi. Çünkü lazım, olur diyorlar ve herhalde sınırlandırmayacaklar. Dünyanın en büyük harcamalarını yapıyor. Bu arada bütün şeylerde Amerika Birleşik Devletleri'nde öbür taraftan bütün sınırlar, bütün kısıtlamalar uygulanıyor. Öbür tarafta dedi. Okullar, eğitim, köprüler çöküyor. Daha yeni bir haber vardı, bir tane köprü yanmış ve çökmüş. Çünkü altyapı sistemi tamamen üçüncü dünyaya dönmüş vaziyette Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten. Yani eğitim, çevre konusunda özellikle çok önemli. Yani 400 ppm'i geçmiş durumda dünyanın şeyi, karbondioksit oranları. Ve herhangi bir çevre gözleme monitörlerini, atmosferi de toprak altında inceleyecek şeyleri kısıtlıyorlar. Kanser klinikleri kapanıyor. Doktorların yardımları. Amerika enteresan bir noktaya doğru gidiyor. Peki bu kapanılan şey, yani savunma bütçesi de bir şekilde, savunma bütçesini bir kenara bırakalım. Kapanan bütçe nereye ayrılıyor? Daha doğrusu bu kurumların kapatılmasıyla borcu nereye kapatacağız diyorlar. Borcu bir de tabii şeyin, büyük şirketlerin de fosil yakıt şirketlerine sübvansiyon vermek sübvansiyon gibi. Devam ediyor sübvansiyonlar. Hı. Müthiş bir şey yani. Yani öğretmenler işten çıkarılıyor, okul dönemleri kısaltılıyor öğrencilere ve bazı düşük gelirli çocuklarına tamamen programları devreden çıkıyor filan. Mesela uyuşturucuyla uğraşan klinikler kapatılıyor. Para kesiliyor yani. Bunlar fonlar büyük bir hızla mı yapılıyor? Yoksa belirli bir sürecin ürünü mü bunlar? Yani öyle bir anlattınız ki şimdi Amerika Birleşik Devletleri... Bununla ilgili yeni bir yazı okudum. Tamamen özetini düşüşte yapmışlar. Gibi. Düşüşte yani. Çok büyük bir düşüşte. Ve 2013'e geldiği zaman bu terörle savaş mücadelesi distopik bir yazı yazmışlar. İki kişi, Matthew Kramer ve Joe Comerford'un yazısı. Yani kongre zaten tweetlerle meşguldü diyor, Amerika yanarken diyorlar. Böyle bir durum. Fakat bu Obama'nın savaşı haklı savaş doktriniyle beraber, işte şimdi bir ara veririz, aradan sonra da şeyi konuşuruz kesin olarak, bu Londra'daki korkunç saldırı, işte bu iki artık simetrik bir hal almaya başlıyor tüm dünyada, ırkçılığın da yükselmesiyle beraber. Yani insanlar gayet büyük bir soğukkanlılıkla, bir adam Britanya'yı bütünüyle, bütün dünyayı da şoka sokan adam, satırlı katiller şey demiş açıkça, yani bunları kadınların görmesini istemezdik, bu cinayeti, bu korkunçlukları, ama Afganistan'da, Yemen'de ve şeyde Müslüman kadınlar bunu her gün görmekle, çocuklarının katledildiğini görmekteler diye bir açıklama yapmış. Evet, bunu pek alışkın olduk bir eylem değil. Detaylarından da bahsederiz. Bahsederiz. Açık Gazete. Par la colombe délivrée, par la détresse du prisonnier, par l'enfant qui niait pour rien. Peut-être viendra-t-elle demain avec les mots de tous les jours, avec les gestes de l'amour, avec la peur, avec la faim. Peut-être viendra-t-elle demain. Par tous ceux qui sont déjà morts, par tous ceux qui vivent encore, par ceux qui voudraient vivre enfin, peut-être viendra-t-elle demain. Avec les faibles, avec les forts, avec ceux qui sont d'accord, ne serait-il que quelques-uns, peut-être viendra-t-elle demain. Par tous les rêves piétinés, par l'espérance abandonnée, haïr au peut-être viendra-t-elle demain à Hiroshima ou plus loin. Peut-être viendra-t-elle demain à Hiroshima ou plus loin. Peut-être viendra-t-elle demain la paix. George Moustaki'den Hiroşima adlı parçayı dinledik. Kendisi 79 yaşında hayata veda etmiş olan, Türkiye dahil dünyanın bütün ülkelerini derinlemesine etkilemiş bir ozan aslında. Yani yaptığı şarkıların türünün şanson olup olmadığını da tartışabiliriz. Şanson denemeyebilir. Ama baş kaldıran bir müziğin, edebiyatın parçası sayabiliriz kendisini. Sözleri ve besteleriyle çok önemliydi. Evet, devam ediyoruz şimdi Açık Radyo'da. Saat 8.40 Açık Gazete devam ediyor ve Obama'nın resmen haklı savaş doktrinini tekrar devreye sokmasıyla beraber, George W. Bush da söylemişti bunu ama bir kendisi çok seçkin bir anayasa hukukçusu olarak karşımıza çıkan Obama'nın da bu tezleri devreye sokması dünya çapında oldukça önemli yankılar da getirebilir. Çok çok uğraşacağız bu işle yani. Evet, sebepler de veriliyor Obama yönetimi ve Obama taraftarlarınca. Mesela Boston saldırısı, henüz ne olduğu da anlaşılmayan Boston saldırısı bunun bir örneğiydi. Boston saldırısıyla da alakalı bir cinayet var. Cinayet vardı aslında doğrudan. Sorgu sırasında bir FBI ajanının sorguladığı kişiyi öldürmesiyle sonuçlanan bir eylemi vardı. Ve bu eylem sonrasında da medyada çok fazla yer bulamasa da hiç yer bulamadı yani. Çok inanılmaz bir şey aslında. Yani 27 yaşında İbrahim Todaşev Orlando'daki evinde sorgulandı ve saldırganlaştı. Onun üzerine öldürdük diyorlar. Yani FBI sorguluyor birini. Daha geçenlerde bir ufak video seyrettim. Metroda şeyin üstünden, turnikenin üstünden atlayan bir siyahi çocuk taser'la vuruluyor. Taser'la değil de şeyle, 25 polis yere, duvara çarpıyorlar filan. 25 polis bir metro istasyonunda, halkın paralarıyla, vergi verenlerin. Onun için turnikenin üzerinden zıpladınız diye. Evet. Evet. Ve filme alan videoyu da anayasal hakkı olduğu halde uzaklaştırıyorlar yani FBI. Onu da şey, 25 polis giriyor bir adamı. Ve silahsız, şeysiz bir adam yani turnikede atladı. Şimdi buna inandırıcı olmasını beklemiyoruz herhalde sorguya alınmış bir adamın ki saldırganlaşması üzerine öldürülmesi. Bir de şöyle bir olay var. Amerika Birleşik Devletleri'nde polis en ufak olayda bile, yani saldırganlaşma ihtimali olan olaylarda bile elektrik tabancası olarak bilinen Taser silahını kullanmakta herhangi bir çekincesi yok. Yani kadın olsun, yaşlı olsun, çocuk olsun, bu elektrik tabancalarını, taserları kullanabiliyor. FBI'da yok muymuş bu taser? Sorgu sırasında. Sorgu sırasında da mesela, sorgu sırasında çıkarıp insanı vurabilmek gibi bir olaydan bahsediliyor burada. Ama yani farklı şeyler var. Farklı açıklamalar da var zaten. Massachusetts'ten iki polis memuru katıldı sorguya. Olayda yaralanan FBI ajanı hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddi değil deniyor. Yaralanmış üstelik deniyor. Todaşev'i kimin vurduğu konusunda bilgi yok. İkinci açıklamada hiçbir bilgi de yok zaten. FBI ajanı tarafından vurularak öldürüldüğü bilgisini de değiştirmişler. Bu sadece verilen bize bilgi kırıntıları. Belki işkence sırasında öldü. Belki başka bir şekilde öldürüldü bu kişi. Evet, sonra yani genel öldürüldü. Gidişat olarak çok tatsız bir durum var. Londra'daki saldırıda bir askerin, bir drummer denen bir şey, gerçi üniformalı değilmiş ama asker olduğu biliniyor. İki kişi sokak ortasında öldürmüş satırlarla ve elleri kanlı elleriyle de videoya açıklama yapan da bir kişi var. Yani satır, bıçak ve tabanca da taşıdılar diyor. Tabancayı görmedik epey, çünkü halka açık bayağı açıklamalar yapılmış. Çok acayip yani, acayip dehşet verici, şoke edici olduğunu da söylemiş İngiltere Başbakanı David Cameron. Her şey söylenebilir ama Glenn Greenwald da bir yazı yazmış bu konuda, Amerika'dan yazıda bu konuyu en çok anayasal hukuku temel hak ve özgürlükleri anlatan yazarlardan Glenn Greenwald da her şeyi söyleyebiliriz ama bu dünyanın en korkunç saldırısı, vahşet, barbarlık ama terör diyemeyiz diyor. Neden? Terör diyemeyiz. Çünkü baktığınız zaman İngiltere'deki gazetelere ve Avrupa genelindeki, Türkiye genelindeki de gazetelere baktığınız zaman bir terör olayı evet. olarak nitelendiriliyor. Ama terör böyle tanımlanmıyor diyor. Bir kere askere karşı yapılmış diyor. O zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin sivilleri öldürmesine terör demeyecek miyiz diyor. Glenn Greenwald da kendi ülkesiyle evet. ilgili çok önemli bir sorular dizisini meydana getiriyor. Ama adam resmen şey demiş. Yani bugün Radikal Gazetesi'nde de bir de Türk tanığın ifadesiyle de anlatılan bir olay. Göze göz, dişe diş cinayeti de anlatmışlar. Çok yani bunu kadınlara gösterdiğim için üzüldüm diyor ama şey değil diyor. Yani gerçekten anlam verilemeyecek bir eylem. Daha önce anlam verilememesinin sebebi daha önce bu tip eylemlerin yaşanmamış olması. Şu şekilde anlatıyor bir görgü tanığı gördüklerini. Çıldırmış gibilerdi. Kurbanın cesedini kaldırımdan alıp yol ortasına attılar. Silahlarını sallayıp insanlardan fotoğraf çekmesini istediler. Televizyona çıkmak istermiş gibiydiler diye soruyor. Saldırı sırasında Allahu Ekber dediklerini de belirten zanların kaçmaya çalışmaması da dikkat çekmiş. Olay yerine 20 dakika sonra gelen polis zanlıları vurmasıyla son bulmuş. 20 dakika sonra gelmiş olay yerine polis. Farklı hastanelere kaldırılan zanlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtiliyormuş. Ve Scotland Yard soruşturmayı terörle mücadele ekiplerinin yürüttüğünü açıklamış. Böyle bir durum da varmış. Saldırganların da başka gruplarla ilişkileri olup olmadığına, özellikle Nijerya ile bağlantılı olup olmadıklarına bakılıyormuş. Boko Haram, Nijerya'daki ismi duyulan örgütte bu bağlantıya bakılıyormuş. Yani 20 dakika içerisinde polis gelmiş, geldikten sonra da vurmuş bu ikiliyi. Zaten kişiler de etraftaki insanlara Radikal Gazetesi'nin dediği gibi, başlığında da belirttiği gibi kanlı bir şov düzenliyormuş. Görüntüler de o şekilde. Bu, yaptıkları, verdikleri demeç de o şekilde. Bu katiller öldürülmüş mü? Vurulmuş. O konuda da bir muğlaklık yok mu? Tam bir bilgiye ulaşamıyoruz. Radikal Gazetesi'nde farklı hastanelere kaldırıldığı söyleniyor. Birinin de durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Evet. Yani bu hakikaten... Olaylarda diğer olayları tetikliyor. Örneğin aşırı sağcılar da meydanlara inmişler. Müslüman dernekler saldırıyı kınarken aşırı sağcı gruplar harekete geçtiğinden bahsediliyor. Cinayet mahallinde toplanan İngiliz Savunma Birliği, EDL üyeleri İslami pislikleri teslim olmak yok sloganları atıp polisle çatışmış. Kar maskeleri takan 100 kişilik grup camiye saldırmış. Polisin uzaklaştırdığı grup ardından da bir barda oturup milliyetçi marşlar söylemişler ellerinde içkileriyle beraber. Yönetimimiz saldırının olmasına göz yumdular, artık yeter diyorlarmış bu aşırı sağcı güruh. Ve iki camiye daha saldırı düzenlenmiş. Essex'te örneğin bir camiye bıçakla girip kundaklamaya çalışan 43 yaşındaki bir kişi gözaltına alınmış. Kentte ise bir camide eşyalara zarar veren bir kişi yine aynı şekilde gözaltına alınmış. Çeşitli kınama mesajları var. Evet, yalnız mesela bu konuyla ilgili olarak konuşanlardan birisi yani şey diyor. Ekrana verdiği şeyde diyor ki sizinle savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğiz diyor. ITV'de bir cep telefonuyla kaydedilen görüntüler var. Siyahi bir adam elinde, elleri kanlar içinde, kanlı bir bıçağı da tutuyor. Satırı hatta. Satır gibi bir şeyi. Nijerya kökenli olabileceği ifade edilen bu adamın sizinle savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bunu yapmamızın tek bir nedeni var. O da Müslümanların her gün ölmesi. Bu İngiliz asker göze göz, dişe diş dediğini bu açıklamış. Cihat çağrısı falan yapmıyor. Fakat hükümetinizi değiştirin, sizi aldatıyor diyor videoda kendisi. Çünkü bunu kadınlara göstermekten üzgünüz bu manzaraları ama Afganlı ve İranlı kadınlar, Müslüman kadınlar bunu her gün görüyorlar filan diyor. Cihat çağrısı yapabilecek de durumda değil zaten anlaşıldığı kadarıyla. Yani savunmasız bir kişi arkadan satırlarla saldırıp ardından cihat çağrısı yapmak pek uygun olmaz. Evet. Zaten Avrupa genelindeki birçok kişi, ondan da yakınıyordu hükümetler, bu cihat çağrısına, var olan cihat çağrısına uyup Suriye'ye geçmişlerdi. Burada tam anlamıyla bir şov denilen şey ortaya çıkmış, evet. Ama çok kanlı bir şovdan bahsediliyor. Evet, barbarca bir şovdan bahsediliyor. Yani o konuya müdahale eden bir de izci kadından bahsediliyor. Loyo Kenneth diye, Ingrid Loyo Kenneth. O da şey demiş, yani böyle uyuşturucu almış, olmuş, evet. Evet, günün kahramanı olmuş. Tabii o da artık gazetelerin yani peşinde koştuğu bir şey tabii, ama yani şey değildi, kafası iyi falan gibi değildi, ilaç almış, uyuşturucu almış, içki almış gibi değildi, sadece tam kontrolündeydi diyor, kararlarını alması ve yapmaya, ne yapmak istiyorsa onu yapmaya hazırdı demiş. Yani elinde bir satırla elleri kanlı bir şekilde duran bir kişi ne kadar kontrollü olabiliyorsa o kadar o kontrollü görünüyor. Bu görüntüleri de zaten ITV News vermiş bir kısmını, ardından da cep telefonuyla kaydedilen bu görüntüleri, tepkiler geldiği için de geri çekmek zorunda kalmış. Evet. Yani ön planda saldırganın, arka planda da yerde yatmakta olan geri çekmek ne anlama geliyor bilmiyorum bunu, ama çünkü var artık, bir kere girdiği zaman öyle geri çekmek diye bir şey olmuyor internette tabii, malum. Evet, internette olmuyor. İnternette farklı açılardan farklı görüntüleri de bulabilmek mümkün. Fakat bu geleneksel medya yöntemiyle yapanlar da geri çekmek zorunda kalmışlar bu görüntüleri. Evet, İsveç'te de dördüncü gün devam ediyor ayaklanmalar. Burada yüzlerce genç insanın restoranları yaktıkları, 340'tan fazla arabayı yaktıkları, polise saldırdıkları günlerdir devam ediyor. Guardian'dan ve başka haber ajanslarından da izlememiz mümkün. Neden meydana gelmişti bu olay? Basit bir bıçaklama olayı mı gene, yoksa? Basit bir bıçaklama olayı deniyor. Malmö'de iki, Stockholm'de, Malmö'de taşlar atıyorlar, pencereleri kırıyorlar, araçları yakıyorlar. Bir Türk'le mesela konuşmuşlar, Guardian gazetesinden, Selçuk Çeken. O da diyor ki bir Hagsatra diye bir bölgede, gençlik merkezinde 40-50 genç taş attı polise ve kaçmadan önce camları indirdi hepsini diyor. 20'lerinde ve gayet iyi örgütlü gibi görünüyorlardı. Niye yaptıklarını bilmiyoruz. Belki de kanun ve nizam güçlerine karşı çıkıyorlardı. Belki kendi kişisel durumlarından, işsizlik gibi ya da yaşayacak yerleri bulunmamasından diye. Polis 69 yaşında bir adamı öldürmüş. Elinde gene bir maçeteyle bir satır sallayan bir adam varmış. Onu öldürmüş Husby'de, yani Stockholm'un bir banyosunda, varoşunda. Ondan sonra da polis zulmü diye yükselen bir olay var. Bu da tabii işsizliğin de artması ve anti göçmenlerin hızla, evet, yükselişe geçmesi gibi bir şey. O durumu da belki bir kontrol etmek gerekebilir. Elinde bir maçeteyle, kasatura deniyor ya da nasıl söyleniyorsa, o satırla duran bir kişiyi öldürdüğünden bahsediliyor polisin. Fakat hikaye anlatılan bambaşka bir kısmı olabilir. Ona da bakmak lazım. Tekrardan şeye geri dönecek olursak, aşırı sağcıların eylemlerine, bu sefer İngiltere'den çıkalım, Almanya'ya gidelim. Aşırı sağcı NSU örgütünün, Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü'nün yargılanmasına başlandı bildiğiniz üzere. Ve 10 gün içerisinde 4 camiye yapılan ırkçı saldırılar halen bir düşmanlığın olduğundan bahsedilmesine neden olmuş. Saldırıya uğrayan camilere de NSU yaşıyor ve yeni kurbanlar siz olacaksınız şeklinde yazılar yazılıyor. Evet, yani tam bir yüksel, işte bunu geçenlerde Ümit Şahin'le de Açık Yeşil programında konuşma fırsatımız olmuştu. Chris Hedges yıllardır yazıyor. Amerika'da, İngiltere'de de Guardian'da özellikle. George Monbiot da uzun zamandan beri yazıyor. Son yazısında Monbiot, Julian Benda'nın Aydınların İhaneti adlı 1927 tarihli kitabına yazıp liberal güçlerin, yani akademisyenler, okur, yazarlar, çizerler, sanatçıları, toplumun bu otoriteyi, gücün sınırsız şeyini kabul ettikleri sürece asıl ihanet oradan, yani medeniyet o zaman çöküyor diye yazmış. Ta 1927 yılında bunun sonucu muazzam bir dünya savaşıdır ve her taş taş üstünde kalmaz diye yazıyor Julian Benda. Son derece ileri görüşlü bir kitap. 1927'de daha 12 sene önce savaşın çıkmasından, İkinci Dünya Savaşı'nın. Şimdi aynı durum var. Yani Obama haksız savaş, haklı savaştan bahsediyor. Her bir tarafta mesela Avrupa Birliği göçmenlere karşı Uluslararası Af Örgütü'nün de yıllık raporunda eleştirdiği gibi Suriye'deki iç savaştan kaçan mültecilerin hiçbirine, çok az bir bölümüne kucak açıyor. Bunları liberal sınıfın ölümü diye kitap yazdı mesela Chris Hedges gene. The Death of the Liberal Class diye. Onlar gidince ortada bu gibi aşırılıkları tutacak hiçbir şey kalmıyor ve sonuçta onun da gideceği yer böylesine kanlı, barbar eylemler, teröre karşı bir savaş sürüyor bir taraftan, bir taraftan da gözaltına alınan insanlar öldürülüyor. Sualsiz. Yani rakamlardan bahsedecek olursak eğer Af Örgütü'nün bu raporunda 159 ülkedeki insan hakları durumu değerlendirilmiş yıllık raporunda. 112 ülkede işkence ve kötü muamele kayıtlarına rastlanmış. 101 ülkede ise düşünce özgürlüğü kısıtlamalarına yer veriliyormuş. Ve raporda sizin de bahsettiğiniz üzere Suriye'deki iç savaştan kaçan mültecilerin yeterli desteği alamadığı için Avrupa Birliği eleştiriliyormuş. Ve aynı şekilde Uluslararası Af Örgütü Almanya Şubesi Genel Sekreteri Selmin Çalışkan da Avrupa Birliği'nin mülteci ve sığınma politikasını değiştirmesi gerektiğini vurgulamış ve AB'nin uyguladığı politika nedeniyle 2012'de Akdeniz'de yaşanan mülteci ölümlerinin sorumlusunun gene Avrupa Birliği olduğunu söylemiş. Böyle bir durum var. Hatırlarsanız 2011 senesiydi galiba. Kaddafi düşmeden hemen önce teknelerce dolusu insan açlıktan ve susuzluktan İtalya ile Libya tabii arasında can bırakılıp gidiyor. Yani işte ölmüştü, hayatını kaybetmişti. Yani medyanın ihaneti, medyayı entelektüel sayabilir miyiz bilmiyorum ama son haddinde şimdi de işte bütün bu yükselişi seyreden bir medya var. Medyanın da büyük bir çoğunluğu da şeyle ilgili zaten işte. Magazinel haberlerle. Angelina Jolie memelerini kestirdi. Cesur muydu, değil miydi diye. Yani bilimle uzaktan yakından ilgisi olmayan ve bir takım Türklerin de bunu yaptığını, bunun da bir cesaret olduğunu gösteren manşetlerle çıkıyor. Yani, evet, evet. Sabah gazetesinde vardı dün, yanılmıyorsam. Dün vardı. Belki ona tekrar başka bir gün dönme imkanı buluruz. Bugün şimdi pek şey yapamayacağız ama yani vaktimiz yok ve konunun da tam içine giremiyoruz ama şu var, yani en alacakaranlık dönemi diye bilinen en feci dönemin olağanüstü hal valisi kalbinden vurulmuş olarak evinde 3 katlı villasında bütün yani Adana'da, Diyarbakır'da ve olağanüstü hal bölge valiliği yapmıştı çeşitli yerlerde, 75 yaşında gizemli bir şekilde son buluyor. Villanın orta katındaki odanın kapısı açılmayınca şüphelenip karısı oğlunu çağırıyor. Çilingir yardımıyla açılınca eski OHAL valisinin cesedi kanlar içinde yerde yatarken bulunuyor. Evet, yapılan tanımlama şu: kendisi OHAL döneminin ve o karanlık dönemin kara kutusuymuş ve bir yakın zamanda yazacağı bir kitap varmış. Fakat intihar ederek ya da öldürülerek, tam olarak belli değil o ama intihar etme olasılığının daha yüksek olduğu söyleniyor, hayatını kaybetmiş. En karanlık yılların en karanlık isimlerinden birisi. Ama bunun gibi Türkiye sayısız olayla zaten bu tarz insanların ölümleriyle tartışıp duruyordu. Bir de Çeçen Fahri Konsolosu diye adı geçen Medet Ünlü'nün de Ankara'daki iş yerinde öldürülmesi var. Operasyon başlatılmış. Öte yandan da haberleri de devam ediyor. Türkiye'nin en önemli iş adamlarından birinin servetini bir Rum'un öldürülmesinin üzerine servet kurduğu yolundaki haberlerin Genelkurmay ve Milli İstihbarat Teşkilatı kayıtlarında olduğu ve buna karşı bir dava da açılmadığı için bilemiyoruz, öğrenemiyoruz. Bir yalanlama da görmedik. Bir karanlık olaydı. O devam ediyor. Yani gündem bu kadar kalabalık olması yetmezmiş gibi aslında çok da önemli bir durumdan bahsediliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Genel Kurulu'na gelen alkol düzenlemesi önergesine son anda iki yasak daha eklemiş. Çaktırmadan. Daha önce tartışılmamıştı bu. Bunlardan bir tanesi gece saat 11'den sonra büfe, market ve bakkallarda alkollü içki satışı yasaklanacakmış. İkincisi televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve kliplerde alkollü içkiler gibi sigara da buzlanacakmış. Buzlu olacakmış içkiler. Televizyonda gösterildiği zaman. Bunu birazdan başka boyutlarıyla, çok kültürlük boyutlarıyla o çerçeve içinde, o bağlam içinde sizin öneyle konuşmayı fırsat bulacağız. Birazdan bulacağız o fırsatını. Öbür taraftan da bir de mesela gene bugün Galit Uluslararası Af Örgütü'nün bir uyarısını manşetine çekmiş olan tarafa da değinelim. Taraf gazetesindeki manşete. Örgütün, yani Uluslararası Af Örgütü'nün Amnesty International raporunda Uludere, Hrant Dink, Büşra Ersanlı, Pozantı'daki çocuk tecavüzleri, Engin Çeber, Otti olayları ve vicdani retçi Savda'yı soran bir rapor var. Yıllık raporunda Uluslararası Af Örgütü'nün devletin insan hakları ihlalleriyle ilgili soruşturmaları kusurlu, yargılamalar adil değildi deniyor. Bir aynı derecede alacakaranlık kuşağının bir başka boyutu da bu jandarma istihbaratına ait Reyhanlı saldırısıyla ilgili belgelerin Red Hack denen grup tarafından internet üzerinde yayınlanmasından sonra bu yalanlanmıştı. Fakat sızan belgelerin hepsinin gerçek olduğu da ortaya çıkıyor. Çünkü Güler İçişleri Bakanı Muammer Güler Red Hack'e sızan bu belgelerdeki Reyhanlı ile ilgili kısımların yani sızan belgelerin hepsinin bir görevli tarafından sızdırıldığını açıklamış. Bu evet. Da... şunu da söylemiş ama İçişleri Bakanı Güler saldırıyı kimin gerçekleştirdikleri konusunda kendilerinin bir tereddüt uyandırmamış bu belgeler ve Redek'e bir gizli görevli tarafından sızdırıldığı açıklamış. Redek'ten yapılan açıklamada da bu askerin iki asker olarak nitelendirilmiş Redek'in internet sitesinden yaptığı açıklamada işkence altında olduğu söyleniyormuş. Evet, peki. Böylece bir hakikaten yoğun ve sisli bir gündü galiba. Sisli puslu bir gün devam ediyor. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba. Günaydın Sezin Hanım. Nasılsınız? Vallahi işte şaşkın biraz yani. Niçin hala şaşıyorsunuz? Evet, o yetimizi hala... Şaşırma yeteneğinizi kaybetmemeniz tabii takdir edilecek bir şey ama. Evet, yani alacakaranlık kuşağı hakikaten tam anlamıyla bir yanıyla da açık aslında tabii. Çok sayıda olay vardı yani hangi birine yetişeceğimizi şaşırdık. Evet. Ama alkol meselesini biraz da seninle konuşalım diye bu saate erteledik. Ayrıntılarına fazla girmedik. Alkol yasağını. Evet. Bu aslında hani benim konuşmayı hiç sevmediğim bir konu. Çünkü Türkiye'de çok müptezelleştirilmiş bir konu. Hani içenler ve içmeyenler arasında bir tartışma gibi olay yansıyor sanki, hatta neredeyse hani ayyaşlar ve temizler kutuplaşması gibi bir şey oluyor. Hani onlar zaten küçük bir azınlık, bu kötü içen insanlar falan gibi. Aslında tamamen bu iş bir beraber yaşama pratiği olayı. Mesele de tamamen işte farklı kültürlerin bir anlamda farklı hayat tarzlarının bir arada nasıl yaşayabileceği ile ilgili bir şey. Ve dünyanın her tarafında bu tarz sorunlar var. İşte Türkiye'deki işte kutuplaşmalar, tartışmalar, tartışma ortamının ve bir anlamda muhalefet ortamının tam manası düşüklüğü diyeyim. Maalesef bu konuları da gerektiği gibi tartışamamamıza neden oluyor. Ve işte sonuç olarak bir kere her şeyden önce bu yasama sürecinde o kadar sevimsiz bir uygulama ki torba yasaların geçmesi, bir hani onu bunu her şey ortaya karışık vaziyetinde bazı şeylerin oylanması, ondan sonra bir tasarının oluştururken nasıl oluşturuluyor, ne oluyor, ne bitiyor belli olmadan birdenbire gündeme gelip şak diye bizim hayatımızı hepimizi etkileyecek şekilde, işte 4+4+4'te bunu gördük, eğitimle ilgili bir konu artık herkesi ilgilendiriyor, oradaki gibi bir şeyler oluveriyor. Ve ondan sonra niye oldu, neden oldu, nasıl oldu, bunu tam da anlayamıyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey bir kere demokrasi açısından. Evet, yani konu ne olursa olsun içeri, bir şey de olabilir. Evet, aynen yani, öyle. Yani belki de atıyorum çok çevre sorunlarıyla ilgili çok başarılı bir şey geçer, eskaza hani olur ha falan filan mesela diyelim, ama o zaman dahi bu süreç yanlış olurdu. İşte bunu göz önünde bulundurmak lazım. Evet, dediğin önemli bir nokta. Ben de bir kez daha altını çizeyim izin verirsen. Yani hem içerik son derece problemli, hem de biçim. Yani zarf ile mazrufun aynı anda sakat olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Yani bu kanun hakkında değişiklik yapan kanun diye kanunun tepelenmesi gibi bir durum var. Yani kimsenin ruhunun bile duymayacağı gizli şeyler, tıpkı çevresel etki değerlendirmenin ÇED raporlarının da birçok büyük projeden çok uzun yıllar için muaf tutulması eskiye dayanarak gibi olduğu gibi, burada da bu şekilde anlaşılamayan, gizlenen şeyler var. Yani Oruç Aroba'nın bir zamanla söylediği gibi toplum örgütlenmiş riyakarlıktır dediği gibi bir şey var. Yani. O noktaya gidiliyor maalesef. Gidilmesine neden olunuyor. İşte bu kutuplaşmanın, siyasi kutuplaşmanın müthiş getirdiği bir yozlaşma var aslında. Mesela dün hani Diyarbakır'da işte şey Aziz Kocaoğlu'nun Diyarbakır ziyareti birdenbire farklı bir iklim, farklı bir hava gibiydi. Yani Türkiye siyasetinde olmayan, görülmeyen bir ziyaretti mesela. Çok önemliydi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Hani çok zıt kutuplar olarak mesela Diyarbakır ve İzmir işte bir araya gelmesi işte gayet de oluyor. Demek ki birçok şey bizim kafamızda aslında, ayrılık gayrılık, kutuplaşmalar vesaire. Ki üstelik de 190 küsür kişilik ve İzmir'in hani en aslında tam beyaz Türkiye tipolojisine uygun olan insanların bu ziyarette yer alıyor olması da çok önemliydi. Hakikaten Diyarbakır deneyimi değil, bölge deneyimi kesinlikle olmayan insanlar. Ve böyle bir adım atılması gerçekten kendi çapında küçük bir mucizeydi. Aracı olan kimdi peki Sezin Hanım? Türkiye Küçük Millet Meclisi'nin böyle bir projesi vardı. Onların gerçekleştirdiği bir organizasyon muydu bu? Bunlar aslında şey, Aziz Kocaoğlu ve Osman Baydemir'in iki belediye başkanı olarak kendi inisiyatifleriyle geliştirdikleri bir şey. Bu anlamda hani ikisinin arasında bir şeyle bir anlamda olan, hani ilk adım şöyleydi, böyleydi vesaire, o konuda kişisel güçlü, evet çok yani değilim. Ama bu iki insanın hani aslında birbirleriyle işte iki şey, farklı şehrin, hatta Osman Baydemir'in Çeşme Belediye Başkanlığı ile ilgili esprisi var çünkü tatillerinde oraya gidiyor. Yani bir daha önce kafalarında muhakkak içlerinden geçirdikleri bir şeydi ki bugün bunu fiilata bir şekilde dökebildiler. Evet, yani şey de bu bağlamda ben de bir ufak ekleme yapayım. Yani akil insanlar toplantıları denen olayların da gösterdiği gibi tamamen beklenilenin, amaçlananın ötesine geçmesi ve bayağı bir halkın çok geniş çapta her kesimden insanın istediğini söyleyebileceği bir mükemmel ortamın da doğduğuna dair çok sayıda rapor vardı. Ama tam bu ortam ortasında işte böyle bir gene kutuplaşmayı körükleyen çok acayip şeyler de oluyor. Aslında siyaset sorun çözmek için var, fakat keşke siyaset karışmasa gibi bir ortam oluyor belki de birçok zaman. Gene işte bu aslında Türkiye'nin hani o dinamizmine bir anlamda ivmesine kendi içindeki toplumsal her zaman güvenmek lazım. İşte bu hafta sonu da mesela çok önemli bir sürü etkinlik var. Bunlardan bir tanesi de işte Ankara'daki bu Barış ve Demokrasi Konferansı. Ve ben artık çok farklı insanların kutupların bir araya geldiği toplantıları çok daha fazla önemsiyorum. Gene Barış ve Demokrasi Konferansı'nda da çok değişik, farklı isimler var. Ben maalesef orada olamayacağım. Ama o tarihte başka bir seyahatim olduğu için. Ama sadece hani buna tanık oluyor olmak için orada bir oluyor olmak isterdim. Yani biz vakit geçirmek isterdim. Çünkü burada sadece işte barış istemek vesaire falan değil. Gerçekten toplumun çok farklı kesimleri bir araya geliyor. Ve bunlar da çok önemli şeyler. Artık o dinamizm belki işte aslında görüşleri, duruşları, kültürel geçmişleri vesaire birikimleri farklı insanların bir arada olduğunda ortaya çıkan enerjinin çok anlamı var Türkiye için. İşte kutuplaşmanın, hani elbette kutuplaşma bir fikir çatışması, tartışması, fikirlerin yarıştırılması olarak olsa iyi bir şey, olumlu bir şey olur. Fakat Türkiye'de olduğu şekli, siyasette olduğu şekliyle resmen birbirine hakaret, birbirinden nefret, nefret söylemine varan diyemeyeceğim artık o noktada olan bir dalaşma haline geliyor ki işte onun da hiçbir yararı yok. Görüyoruz işte şimdi Başbakan'ın açtığı Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık bir dava var. Yani hani bu bir örnek, sadece Başbakan tarafından değil aynı zamanda muhalefetin de söylemi o kadar rahatsız edici, mütecaviz bir söylem ki karşılıklı olarak işte bu siyasetin, o Ankara'nın müthiş aslında yıpratıcı, yorucu gerilim hattında bir şey üretilmesi zaten mümkün değil. Hani eskaza insanların bir üretici bir çaba göstermesi bir mucize gibi bir şey kendi çapında. Onun için Türkiye'de işte sivil toplumdan gelen, ki sivil toplumda da uzun zamandır aslında bu barış süreci başlayana kadar bir yılmışlık, artık hani bir şey çıkmayacak gibi bir bu noktadayız ve buna hesaplandık kaldık gibi bir hissiyat vardı. Benim gözlemlediğim. Umarım hani yeni anayasadan hep bahsediyoruz. Yeni anayasada bu işte torba yasalar gibi bir şekilde geçiyor gidiyor vesaire. O şekilde onaylanıyor olmaz. Şimdi başka bir olaya gelirsek, Hayri Kozakçıoğlu'nun intiharı meselesine. O da tabii bir, aslında bize Türkiye'nin karanlık geçmişini çok hatırlatan bir olay. Yani hemen ensemizde aslında soluğunu hala hissetmemiz gereken bir geçmiş var. Ki geçtiğimiz haftalarda bir sürü böyle soğuk savaş döneminin karanlık şahsiyetlerinin bir yaprak dökümü vardı adeta. İşte Arjantin'de diktatör işte Videla'nın ölümü. Ondan sonra İtalya'da Andreotti'nin ömür boyu senatör olan hala Andreotti'nin ölümü. Hep Mayıs'ın işte üst üste gelen ölümleriydi ve onların hatırlattığı işte o karanlık, bu ülkelerin hepsinde ne kadar hesaplaşıldı o dönemlerle. Ya bunlar işte birisi işte dediğim gibi senatör, biri diktatör, biri olağanüstü hal valisi olarak çok farklı insanlar, farklı konuda da insanlar aslında. Farklı kültürler, farklı ülkeler, deneyimler. Ama ortak bir nokta var, işte Soğuk Savaş'ın o döneminin, karanlık döneminin sembol kişilikleri. Değişen mertebelerde. Onun için yani o miraslarla, ağır miraslarla nasıl hesaplaşıldı mı, bunu da düşünmek lazım. Ve Türkiye'de bunun hiç aslında işte bu dava süreçleri vesaire devam ediyor ama bir işte Ergenekon'dan tutun işte şimdi 28 Şubat'la ilgili çok ciddi şeyler var hani süreçte dönüm noktaları ama hani nereye gidiyor gerçekten bu toplumsal olarak bir değişim mi getirdi mi veyahut da bir arınmayı getirdi mi gerçekten bununla yüzleştik mi oraları çok soru işareti açıkçası. Bu nedenle işte bu yasama süreçlerinde de palas pandras anlamda ne yapıldığı da çok bilinmeden, kamuoyuna çok yansımadan, işte mesela bu işte alkol yasa tasarısı diye geçiyor sürekli olarak. Aslında getirdiği o kadar çok şey var ki sadece şimdi ön plana çıkan tarafı gece 10 ile sabah 6 arası içki satılmaması ama olay bu değil sadece. Bunun yanı sıra işte mesela tanıtım meselesine girdiğinizde işte bu konuda alkollü içeceklerle ilgili bir yazı yazmak ki bunlar işte gazetelerin, dergilerin vesaire artık ayrılmaz bir parçası neredeyse. Çünkü işte Türkiye'de kültürün de bir parçası doğal olarak. Yani bu şarabın bir anlamda işte doğduğu topraklar diye bir yandan anılmak istiyor Türkiye. Böyle bir iddiası var tarihi olarak. Bir yandan da bu işte miras bir anlamda reddediliyor. Başka işte karanlık miraslar sahiplenilirken hala. Neyse işte burada işte mesela tanıtım dendiğinde işte artık bu yazıların dahi yazılamayacak olması ki Buket Uziner'in hatırlıyorsunuz bir davası olmuştu Türk Hava Yolları'nın dergisine karşı. Evet, sansürlemişlerdi onu değil mi? Sansürlenmişti. İşte bu sansür artık bir resmi hale geliyor. Onun dışında işte tabii işin Rusya'da işte böyle yasaklar ki Rusya'da çok ciddi bir sorun gerçekten alkolizm. Türkiye'de olmadığı şekilde. Rusya'da her zaman işte kara borsaya düşmesi içkinin, evde yapılması vesaire, işte ölümlerin artması. İşte Türkiye'de de kaçakçılığın bu konuda ciddi bir sorun olduğunu biliyoruz. İşte toplu ölümler oluyor bazen çünkü. İşte onlar varken bunlar halledilememişken gene yasaklarla nereye ne kadar gidilebilir? Ne olur bunun sonucu? İşte gene sadece tanıtım değil, işte ruhsat alınmasında çok ciddi sıkıntılar olacak. Hatta %70'e kadar ruhsat iptalinin söz konusu olabileceği söyleniyor var olanlardan. Sezin Onun Hanım, için... ufak bir ekleme yapabilir miyim Rusya demişken hazır? Bu, evet. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Lütfü Elvan şey demiş, evet. Muhalefetin yatsı namazı ve sabah namazı şeklinde nitelendirmesini bu durumu böyle bu şekilde nitelendirmiş muhalefet partisi CHP. Bunun kendisinin üzdüğünü söylemiş. Saat uygulaması hemen dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde var şeklinde bir açıklamada bulunmuş. İsveç'e örnek göstermiş. Mesela İsveç'te demiş hafta içinde saat 19'dan sonra cumartesi günleri saat 15'ten sonra pazar günleri ise 24 saat içki satışı yasak demiş. İskandinav ülkelerinin tamamında saat yasağı var demiş. Benim kişisel olarak İskandinav ülkeleriyle karşılaştırma, Türkiye'nin karşılaştırması konusunda epey bir sıkıntım var. Bu konuda da aynı şeye girilmiş. Biraz rakamlara bakayım dedim. Bu yasaklamalarla beraber yani Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfü Elvan'ın dediği yasaklamalarla beraber, İsveç'teki yasaklamalarla beraber oran Türkiye'deki şu anda kullanım oranıyla neredeyse aynı. Yani onlarda yasaklama varken böyle Türkiye'deki alkol kullanımı herhangi bir saat yasaklaması yokken İsveç'e yakın bir şekilde devam ediyor. Fakat buna dikkat çeken kimse yok. Valla tabii şimdi her şeyden önce İsveç'teki hak ve özgürlüklerin, evet. Birey hak ve özgürlüklerin hangisi Türkiye'de var ki, ne kadar var ki tutup da işte alkolle ilgili kısıtlamalar vesaire mesele oluyor. Bir kere işte Kuzey ülkelerinde ve İskandinavya'da İçki tüketimi farklı bir sorun, farklı bir kültürel sorun. Yani Türkiye'de zaten evet. Hiçbir şekilde olmayan bir sorundan bahsediyoruz aslında. Olmayan bir sorun aslında farklı bir şekilde yaratılacak belki bu nedenle, yasakla, baskıcılıkla. Ve İran'da mesela gerçekten hiç alkol sorunu yok mu? Uyuşturucu sorunu yok mu? Bunlar çok tartışmalı. Ki öyle bakarsanız. Olduğu da söyleniyor. Büyük bir uyuşturucu sorunu olduğundan bahsediliyor İran'da. Tabii, müthiş yani bundan hep bahsedilir. İşte Türkiye'de o nedenle İskandinav'la karşılaştırmanın çok yanlış. Ben Türkiye'yi karşılaştırsam bu anlamda Macaristan'la karşılaştırıyorum. Çünkü Macaristan'da da işte Fidesz muhafazakar sağ hükümet işbaşı yaptıktan sonra Macaristan'da da şimdi benzeri yasaklar söz konusu. Saat 10'dan sonra içki satın alamıyorsunuz sabaha kadar. Çok birebir uyuyor. Ve benzer kısıtlamalar var. Sadece alkollü içeceklerle ilgili değil, aslında sağlık meselesine bütün orada farklı şekilde gidiniz. Bugün Fatih Altaylı fast food'a da vergi gelsin demiş. İşte fast food'a getirilen ve şişmanlatıcı yiyeceklere getirilen bir vergi var Macaristan'da. Tabii şimdi bunlar hep işte sağlık, aile değerleri bahaneleriyle yapılıyor ama Macaristan'daki alt diyelim okumasında bu işin tabii ki bir ideolojik kutuplaşma yaratmak. İşte muhafazakarlar, iyiler ve işte kötüler ve şeyler yani böyle bir anlamda açıklar gibi bir orada farklı bir muhafazakarlık aslında Türkiye ile karşılaştırıldığında hem çok paralel hem de çok farklı bir anlamda bir şeyler var. Çünkü işin içine İslamofobi de giriyor orada mesela. İslamofobik taraf da muhafazakar taraf. O nedenle Macaristan'a çok benzer bir durum var Türkiye'de. Ve Viktor Orban, karizmatik lideri Fidesz'in %50'den fazla gene oy sahibi olan, anayasal çoğunluk sahibi olan Fidesz'in lideri aslında bundan besleniyor. Çünkü Macaristan'da, Türkiye'de şimdi ekonominin iyi olduğundan bahsediyoruz. Macaristan'da ekonomi de kötü. Tutacak bir tarafı yok aslında bu kutuplaşmaların. O nedenle özellikle bunlara sarılınıyor ve toplum işte bu gerilim hattında birbiriyle zıtlaşarak Fidesz'in bir oy potansiyelini korumasını sağlıyor. Evet. O çok tabii orada da işte muhalefet sorunu var çok ciddi biçimde. Eskiden sol kanadın iktidarları sırasında bir türlü Macaristan'ın iki yakasının bir araya gelmemesinden dolayı vesaire Fidesz'in bir nevi denize düşen yılana sarılır vaziyetinde destek alması durumu var. Bir de işte yeni anayasa meselesine geri dönersem, eğer ki yeni anayasa konusunda Macaristan'da benzerse Türkiye'nin durumu çok acıklı olur. Çünkü orada yeni anayasa işte anayasal çoğunluk sahibi diye Fidesz bir milletvekilinin iPad'inde yazıldı diye hatta espriler vardı. Neredeyse öyle bir şekilde tamamen iktidar partisinin kendi şekillendirdiği bir metin olarak ortaya çıktı. İktidar partisi kendi onayladı. İçine kendi istediği muhafazakar işte değerleri, vurguları da kattı. Bu muhafazakar değerleri, vurgular da aslında gerçekten dinle minle vesaire alakası olan şeyler de değil. Tamamen birey özgürlüklerine gölge düşüren şeyler. Başka bir açıklaması da yok bunun. Ve Macaristan o son derecede iyi bir anayasası vardı Macaristan'ın. Bu arada Avrupa çapında en ilerici bireysel hak ve özgürlükler bakımından anayasalardan biri olarak tanımlanan. Ve işte çok eleştirildi Avrupa genelinde Macaristan vesaire. Ama işte bunların hepsi kaldı yerinde. Çünkü anayasa değişikliği kolay da bir şey değil. Öyle ikide bir de yapamıyorsunuz. Gerçi gene işte bazı değişiklikler yapıldı. Hatta yeni anayasa neredeyse Macaristan'da ikinci kez yazıldı gibi bir şeyler dedik. Ama değişiklikler kötü anlamda daha ileri gitti. Değişiklik yapamıyorsunuz diyorum. Gerçekten iyiye doğru değişiklik tekrar yapamıyorsunuz. Gerçekleştirmeniz çok zor oluyor. Yoksa battı balık yan gider vaziyetinde giderek daha dibe doğru yol alabiliyorsunuz. İşte basınla ilgili çok ciddi kısıtlamalar geldi. Basın özgürlükleriyle ilgili Macaristan'da mesela son bu yıl başında anayasa yoluyla. Ve ikinci yaşını doldurmadan bu Macaristan'ın anayasası birinci yılını tamamlarken işte daha tamamlamışken müthiş sıkıntı yaratıyor işte ve ülkenin hala Macaristan'ın demokratik olarak bocalamasına neden oluyor. De Macaristan'da da işte bu kutuplaşmalardan bahsetmişken bunlar siyasetin önünü tıkıyor ve iktidar partisi orada tamamen işte sadece anayasa bakımından değil birçok yasayı, bin küsür yasa olması lazım aşağı yukarı, tamamen kendi başına, kendi arzusu ve isteğiyle değiştirmiş durumda. Ve bir ülkenin yasama sürecinde eğer ki bu tarz bir hal varsa, bu işte tam bir demokrasi krizi. Başka bir şey değil. Evet, demokrasi krizi bence de ve özellikle de burada işte medyanın ve sık sık çeşitli önem verdiğimiz yazarların da işaret ettiği gibi liberal sınıfların da ihanetinin çok büyük payı var. Yani bunlara sahip çıkılmamasının durumu. Yani şimdi bir de Yeşilay ve genç Yeşilay çıktı başımıza. Pınar Öğünç de yazmış bugün Radikal Gazetesi'nde. Yani her toplumun, Yeşilay gençliği her toplumun kalbi, geleceğin adıyız diyor. Ve yani biz enerjimiz ve zekamızı önce kendimiz, sonra toplumumuz için en iyi şekilde kullanmayı kendimize görev edindik. Yani özgürce hayatın tadını çıkartmanın önündeki engel biz, gençlerin alkol bağımlılığıymış. Ya şimdi bunu konuşuyoruz ama bu konu bir süre sonra kapanacak. İşte geçen yaz Kürtaj tartışması sıfırdan mesela başlamıştı. Evet. Ondan sonra hala mesela bu bir yıl aşağı yukarı geçti neredeyse. Sezaryen'le ilgili düzenlemelerin neye ne kadar sebep olduğunu. Ne oluyor? Türkiye'de sezaryen bitti mi? Hayır, parası olan özel hastanede vesaire şurada burada zaten yaptırmak isteyen yaptırıyor. Bu işte toplumsal riyakarlık dediğimiz bu. Evet. Ama çeşitli haberler vardı ki bazı yerlerde, özellikle çok da imkanı olmayan yerlerde ve daha küçük kentler, yerleşim birimlerinde doktorlar ya başları belaya girmesin diye, ya işte o mahalle baskısı olarak adlandırdığımız şeyden mesela neyse nedeni sezaryen yapmak istemiyorlar ve bunun da çok ciddi ölümlere varan olaylara sebep olduğu ile ilgili haberler vardı ama bir toplu mesela çalışma yok bununla ilgili, bilmiyoruz. Yani bu yasa neydi değiştirdi, bu düzenleme. Keza işte bir yıl sonra mesela bundan bu alkolle ilgili düzenlemelerin gerçekten Türkiye'nin sağlığına, Türkiye'nin insanların sağlığına nasıl etkisi olduğu ile ilgili bir araştırma olacak mı güvenilir? Bu konuda çok şüphelerim var. Zaten bu konuda kıyaslamalı bir araştırmaya da hiç rastlanmadığı için yani Türkiye'de sanki büyük bir böyle bir sorun varmış gibi, alkolizm batağı, uyuşturucu sorunu batağı varmış gibi bir anlayış var. Oysa rakamlar pek böyle bir durumu ortaya koymuyorlar. Evet, Sağlık Bakanı'nın mide kanseriyle ilişkilendirdiği bir durum vardı. Alkol ve mide kanserinin ilişkisini anlattığı yeni bir program dahilinde bahsetmişti bu durumu. Fakat herhangi bir şekilde diğer kanser türlerine bir atıfta bulunulmuyordu. Yani ülkenin içerisinde o kadar kömürle çalışan termik santral var, diğer santraller var. Bunlardan çıkan kanser yapıcı nitelik konusunda herhangi bir atıfta ya da şeyde bulunmuyordu Sağlık Bakanı. Alkolle ise oldukça rahat ve net bir şekilde konuşabiliyordu. Ya şimdi ortaya böyle konular gelince işte öyleydi böyleydi falan filan derken gündem aslında tamamen kaymış oluyor. Kaymış yerinden. Evet, ve gerçek sorunlarımızı hiçbir zaman konuşmuyoruz. İşte Reyhanlı meselesi işte şimdi ve oradaki huzursuzluk gündeme gelmeyecek, etmeyecek. Yani mültecilerle ilgili Türkiye'nin sorunları hiçbir şekilde konuşulmayacak. Veyahut da işte mesela yeni bir veri vardı benim geçen gün gördüğüm. OECD'nin rakamlarına göre Türkiye'de kadınların sadece %30'u çalışıyor. Baktığımızda bunu diğer ülkelerle karşılaştığımızda Meksika mesela çok muhafazakar bir ülke. Kendi çapında çok dindar bir ülke. Orada %45 oran. Yani Türkiye'nin hali bir anlamda birçok açıdan çok iç kırıcısı. Bütün bu sorunları, gerçekten var olan sorunları tartışmazsak da aslında işte yerimizde sayıyoruz Hayri Kozakçıoğlu bence geçmişin hayaleti olarak bize nereden geldiğimizi ve o geçmişin ne kadar aslında yakın olduğunu, geçmemiş olduğunu gösterir. Ortaya koyuyor. Evet, çok önemli bir durum. Evet. Peki. Çok teşekkür. İçimiz açıldı gene galiba. Evet, içimiz açıldı. Çok. Yok, gene tekrar etmek istiyorum. Yani bu hafta sonu sadece olan etkinliklere baktığımızda işte Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu'nun toplantısı var şeyde İstanbul'da. Sürüyor birkaç gündür. Ankara'daki Barış ve Demokrasi Konferansı, işte Diyarbakır'da kadın buluşması var bugünlerde. O kadar çok etkinlik var ki Türkiye çapında sayamadığım irili ufaklı aslında sivil toplumun dinamizmine gene güvenmek lazım. Evet, Diyarbakır İzmir buluşmasını da ayrıca bir kez daha not etmekte de fayda var. O da sivil toplum değil. Onun İstenince olabiliyor. Evet. Doğrudur. Bardağın dolu tarafı her zaman asıl geçerliğe sahip. Peki, çok güzel teşekkür ederim. Güzel kutuplaşmaların olacağı bir Türkiye için. Evet. Değil mi? Yani kutuplaşma her zaman dediğim gibi kötü bir şey değil. Zıt kutuplarda birbirlerini çekiyorlar bazen. Onun için güzel fikir çatışmalarının, tartışmalarının olacağı, yaratıcı fikir tartışmalarının, baş ağrıtan, insanların hani bezdiren hayattan tartışmaların değil de fikri yaratıcılığın olacağı günler için diyeyim. Siyasette özellikle. Evet. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Alp Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın. Günaydınlar. Evet, Volkan da bizimle. Evet, genel bir... Önce futbolla herhalde başlamakta yarar var. Yarın da son futbol, en önemli futbol olayı var dünyanın denebilir yani. Evet, o hale geldi Şampiyonlar Ligi finali. UEFA bilhassa cumartesi gününü aldı Şampiyonlar Ligi finalini. Birkaç yıl önce aldığı kararla yani yıllarca işte 50 küsur yıl çarşamba akşamları oynandı ama bu maçın sadece Avrupa'daki futbol severlere değil dünyadaki ve özellikle Asya'daki futbol severlere de hitap ettiğini hesaba katarak maçı cumartesi aldılar. Yani neden de çok açık aslında. Çarşamba oynandığı zaman işte Avrupa tatili 20.45'te başlıyor. Asya'da hani sabaha karşı değil mi? 3.45. Evet. Yani ülkelerde evet. Değişiyor işte. 2.45, 3.45, 4.45. Yani ertesi gün işten uykudan fedakarlık etmek gereken bir durum. Perşembe'ye geldiği için ertesi gün. Ama cumartesi maçı yine aynı saatte oynatmanız halinde bile ertesi gün pazar günü biraz daha fazla uyunabilir. Hani uykudan daha fazla fedakarlık edebilir. Hakikaten de sanıyorum cumartesi alındığından beri izlenelik rakamlarında özellikle Asya'da artış oldu. Bu UEFA'nın hedefi bu işte. Yani bu maçı böyle bir zirve yapmak. Hatta galiba geçen yıl şey hariç herhalde Avrupa Şampiyonası hariç Super Bowl'u geçmişti yanılmıyorsam. Çünkü Amerikalılar hep onu kendi Amerikan futbolu finallerini bir ölçü alırlar işte. En çok izlenen spor olayı diye. Amerika... Ve dünya şampiyonasını şampiyonluğu diye de niteliyorlar. Amerika'daki bütün büyük olayları zaten dünya olayı olarak. Tabii geri kalan çok kimsenin umurunda değilmiş gibi böyle bir şeyle, tavırla. Evet. Ve hani ülkenin yarısı da izlediği için o çok yüksek çıkar işte reyting rakamları. İşte Şampiyonlar Ligi finali sanıyorum son iki sezonda işte onu geçmeyi başardı bu hamlelerle. Neyse bu işin tabii şey yönü, ekonomik ticari yönü. Her senede UEFA'nın dağıttığı, verdiği ödüller artıyor. Bu yıl Galatasaray iki tur geçmesinin de katkısıyla herhalde sezon sonu dağıtılacak TV payıyla birlikte 32-33 milyon avroluk bir şeye ödül hak kazanacak. Yani büyük bir meblağ tabii, hele Türk ölçülerinde. Çok büyük bir gelir kaynağı. Herhalde Bayern Münih yarın finalde kazanacak olursa rekor bir gelirle kapatabilir Şampiyonlar Ligi sezonu. Daha önce herhalde 50 milyon euro civarında, 50-55 milyon euroluk bir gelire sahip olabilir. Toplam yani sezonun içinde kazandığı gelir. Gelir rakamlarını bir iki ay sonra açıklıyor UEFA ama tahminim böyle. Çünkü Almanya'daki televizyon pazarı çok büyük. Oradan çok büyük pay alıyor Alman takımları. Evet, şeyde hatırlatalım, Bayern Münih ve Borussia Dortmund arasında oynanıyor. Bu Dortmund'un da aslında önemli bir gelir elde edeceğine dair de bilgi vardı. Çok büyük sayıda bir... Evet, muhtemelen ona yakındır. İkisi de birbirine yakın gelir. Yani çünkü Alman televizyonlarının şeye verdiği pay çok büyük. Şampiyonlar Ligi yayınlarına verdiği şey çok büyük oluyor. Para çok büyük. Bir de bu sene dağıtılan ödül miktarı zaten geçen sene göre biraz artmıştı. Onun etkisi herhalde rekor gelir elde edecekler diye düşünüyorum. Tabii Alman finali olması her açısıyla ilginç. İki Alman takımının. Almanya genel olarak bundan büyük memnuniyet duyuyor. Yani Alman spor dergilerine bakıyorum, haftalardır kapakta bu konu var. Yani yarı finaller bittikten sonra zaten ligin akıbeti de Almanya'da belli olmuştu çoktan. O yüzden bir Dortmund Bayern Münih şeklinde gidiyor gündem konusu orada. İki takım arasındaki çekişme işte 3 hafta kadar öncelikte de beraber biten bir maç oynadılar. Geçen yıl Dortmund'un kurduğu büyük bir üstünlük vardı. Hem ligde hem kupada Bayern Münih'i geçmeyi başarmışlardı. Şimdi bu sene biraz hani Kantar sanki şeyden yana, Bayern Münih'ten yana gözüküyor. Çünkü hani müthiş bir form yakaladılar. Ve hani son 4-5 yılın en iyi takımı Barcelona'yı da sürklase ettikleri için böyle bir algı var ama finalde çok da öyle olmayabilir. Yani öyle Bayern Münih'in rakibini ezdiği, farklı kazandığı bir final maçı beklemeyelim. Bence öyle olacağını tahmin etmiyorum. Dortmund yani Real Madrid maçında, özellikle ilk Real Madrid maçında, hatta ikinci maçın belli bölümlerinde de ne kadar üst düzey futbol oynayabileceğini gösterdi. Başka maçlarda da bu sezon zaten bir ilgisi var UEFA Şampiyonlar Ligi'nde. O da son Real Madrid rövanşı. Son 10 dakika dedikleri gollerle. Yani çok çekişmeli ama gollü bir final olacağını tahmin ediyorum ben. Yani herhalde öyle bir birlik, bir sıfırlık bir final izlemeyiz tahminindeyim. Özellikle Alman takımı olduğu için. Peki, her zaman olduğu gibi favorini soralım. Bayern Münih favori tabii her şekilde. Evet. Ama hani daha çekişmeli bir skorla. Yani mesela bir 3-2 ya da hani belki uzatmaya gidecek bir maç, uzatmada bir 2-2'den sonra uzatmada bir galibiyet. Az farklı bir Bayern Münih galibiyeti bekliyorum ben. Peki başka bir soru daha o zaman. Evet. Hangisini tutuyorsun? İkisinin de ortasındayım sanki, hani çok özellikle hani şunu tutuyorum diyemem. Çünkü Dortmund'un, Bayern Münih'in bu sezon zaman zaman olduğu futbolu hayranlıkla izledim. O çıktıkları tempo. Ama Dortmund da kurduğu yapıyla doğrusu takdiri çok hak ediyor. Çünkü genç bir takım, o gençlerin üzerine ısrarla durdular. O yapıyı bozmadılar. Ve işte aynı tempo ve golcü kimlikle onlar da oynuyorlar. hani ve bu başarıyı getiren böyle hırslı, inatçı bu antrenörleri var. Aykut Kocaman'la da Fenerbahçe teknik direktörleri de birkaç önce röportaj yaptığımda hani Avrupa'ya baktığınızda örnek aldığınız kulüp, beğendiğiniz, takdir ettiğiniz kim var diye sormuştum. Dortmund'u söylemişti. İlginç bir şekilde o da yani birkaç yıldır geçirdikleri aşama, gençlere önem vermeleri falan hani onun da mesela dikkatini çeken bir durum. Herhalde birçok kişinin Avrupa'da. Evet, şahsen çok sempatik geliyor bana da. Yani o kolej takımı havası, genç ve dinamik, eğleniyorlar da gibi geliyor insana yani oyun oynarken. Keyif alıyorlarmış, havası da veriyor. Çok fazla seyrettiğimi söyleyemem ama o izlenim vardı bende. Evet, bir de işte her sene bir tane önemli oyuncu kaybediyorlar. Ama artık yerine bir başkası, onlar da tabii transfer yaptılar arada. Ama işte bir sene Nuri Şahin gitti. Takım yine şampiyon oldu. İşte geçen yıl Japon Kagawa gitti. Manchester United'a. Takım hani ligde şampiyon olamadı ama işte belki daha zoru Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı. Bu yaz tabii belki birden fazla oyuncu kaybedecekler. Yani Avrupa'nın devleri gözünü tabii o gençlere dikti. Hatta işte biri Mario Götze finaldeki rakiplerine transfer oldu bile Bayern Münih'e. 37 milyon euroya. Onu kaybettiler bile. Belki 1-2 oyuncu da olabilir. Hani o işte genç oyuncular için daha başka yerdeki paranın çekiciliği falan rol oynayabilir. Çünkü ödedikleri maaşlar hakikaten şey, Avrupa'nın en üst düzeyinin altında. Yani İngiltere'de falan çok daha büyük paralar dönüyor oyunculara. Bu hafta içi vardı onun incelemesi. Herhalde Manchester City'nin 3'te 1'i kadar, neredeyse 3'te 1'ine yakın bir maaş toplamı var takımın, Dortmund'un. Ama City ilk turda elendi Dortmund'un grubunda. Dortmund finalde. Evet, ilginç. Sen bir şey söyleyecektin Volkan. Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde son 14 yıldaki bu 5. finali olacak. Ve sadece bir tanesini kazanabildi bunlardan da. 2000-2001 yılında Valencia karşısında. Onu da penaltılarda yine kazandı. 2-3 sene önce de yani Valencia'da karşı kazandığı finalden önce de dramatik bir final kaybetmişlerdi. Manchester United'a karşı 90+1 ve 90+3'te gelen evet, iki golle. Ki yani Manchester United'ın o takımında oynayanların hepsi de emekliye ayrıldı. Aynı Bayern Münih'te olduğu gibi. Hatta yani o emekli olmalar da geçen haftaya denk gelmişti. Yani Bayern Münih'in bu, hatta geçen sene de finaldeydi Bayern Münih. Son 4 yılda 3. kez. Evet. Hani o 99 ve 2001'deki finalleri biraz daha geçmişte sayarsak. Hı hı. Son 4 yılda 3 zaten hani böyle bir devamlılık çok görebilecek bir durum değil ama var ve kaybetme de var ve birçok takım da şu bugünkü yani yarınki finalde de takımda yer alacak oyuncuların birçoğu da o finallerde oynadı ve bir böyle daha farklı hırslı çıkacaklar maça muhtemelen. Evet ve şey için ilginçtir, takımın bu sezonki sportif direktörü Matthias Sammer sezon başında göreve geldi ve Dortmund'da sembol bir isim aslında. Evet, o da hem oyuncu hem antrenör olarak şampiyonluk yaşamış bir isim. Yani bütün bir sezon o kaybedilen iki Şampiyonlar Ligi finalini aslında oyuncuların zihninden silmek için çok uğraştım. Şeyini verdi. Demecini verdi. Geçenlerde. Yani hatta bir son 10 gün içinde. Çünkü bazı oyuncuların aklına takılmış o kaybedilen iki final onları etkilemiş. Onu unutturmak için ben bu sene böyle bir görev üstlendim. Hani benim görevlerimden biri buydu. Sanırım başardım. O yüzden hani iddialıyız açıklamasını yapıyordu. Yani Zammer'in şeyde olması da bir gerilim yaratmadı değil. Son lig maçında da Jürgen Klopp'la atışmışlardı bayağı. Ağız dolaşına girdiler sakinlerinde zaten. Bir kırmızı kart olayı olmuştu yanılmıyorsam. Evet, sonrasında da sonra, evet, birbirlerine girdiler gibi bir durum oldu. Bu olayın ekonomisi Türkiye'de de aslında bir ufak bir yankı buldu diyebiliriz. Yarın Güney Tribünü İstanbul tarafı, kanadı diyelim. Onun biraz da organizasyonu etrafında Küçük Çiftlik Park'ta final topluca izlenecek. Ve Dortmund formasını giyenlere giriş bedava. Böyle bir güzellik var. Şöyle tabii, hani bunu sosyal medyadan da biraz takip etmek mümkün. Aslında yeni bir olay değil. Evet. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Türkiye'de sempatizanları var. Ben hani bunu herhalde 10 yıla yakın süredir gözlemliyorum. Yani İtalyan kulüpleriyle aslında biraz başlamıştı bu. Hı hı. Roma, Milan, Juventus. Ama sonra olay yayıldı. İşte Real Madrid, Bayern Münih, Dortmund. Takım İngiliz takımları. Şimdi bu Türkiye'deki sempatizanlar örgütlenmeye de başladılar. Yani bir tek sosyal medyada değil. İşte bu sanıyorum cumartesi günkü etkinlik Dortmund ağırlıklı değil mi? Ben öyle... Evet evet. Yani zaten formasını, Dortmund formasını, hı-hı, veya işte atkısını, şapkasını, Dortmund işte oyuncağı varsa, bir şeyini olan varsa bedava girebiliyor. Öyle bir durumu var. Yoksa ücretli, öyle mi? Yani cüzi bir ücret. Yoksa 1000 lira falan. Evet peki. Yani şeyin, maçın tabii mesela Londra'daki maçın biletleri normalde UEFA'nın sattığı biletler en iyi yer 360 avro maçın biletleri. Ama hani işte kuraya girip kazanabilmek zor. Şeye düştüğü andan itibaren ajantalara, yani nasıl diyeyim, legal kara borsa mı diyeyim, yani ajantaların işte eline geçenin 2500-3000 eurolara çıkıyor bilet fiyatı. Wembley'de maç izlemenin bedeli bir kişi için. Evet, çokmuş. Ben vazgeçtim. Peki şey, bir de bu futboldaki geçen haftanın çok, yani geçen haftaların diyeyim, çok can yakıcı ve acıtıcı şiddet tarafı vardı. Biraz da ona değinelim isterseniz. Ona bir şey eklemek istiyorum Alp abi izninle. Hatta olaya şöyle bir tepki de geldi ve belki oradan biraz da bakarsak, muhtemelen sen de bu mail trafiğini içinde bulundun ya da bir köşesinden geçtin. Spor medyasında birçok yazar "Biz kazanacağız" başlığıyla kendi köşesinden imzalı olarak bir ortak bildiri yayınladı diyebiliriz. Ve belki de bu ortak bildiri son yıllarda bu yaşanan olaylara ortak bir tepki verilmesini de oluşturdu. Yani daha öncesinde böyle hep kendi köşesinden farklı şekillerde bunu dile getiren birçok spor yazarı olmuştu. Ama bu farklı oldu sanırım ve hani şöyle başlıyor işte manşet başlığı "Biz kazanacağız" diyor ve girişinde "Futbol eşittir şiddet ve o da eşittir holiganizm" denklemine, bu denklemin doğal kabul edilmesine diye devam ediyor. Futbolun içindeki birçok kirlilikten bahsediyor. Sonrasında da şöyle bitiriyor: "Futbolun bir hukuksuzluk cenneti olmasına ve giderek mutsuzluk yaratan bir oyun haline gelmesine yeter diyorum. Siz söylemeden söyleyeyim, bu bir taraflı yazıdır." Tarafını da zaten belli ediyor. "Siz de tarafınızı seçin, medeniyetin, adaletin ve vicdanın tarafında olun. Hiç kuşkunuz olmasın, biz kazanacağız" diyor. Evet, salı günü şeyler, bu duyurular çıktı. Radikal özellikle Bağış Erten ve Banu Yelkova'nın kaleme aldığı bu duyuruyu iki sayfa sına ayırdı ama diğer gazetelerde, işte web sitelerinde birçok yazarın köşesinde de yer buldu. Hani böyle bir girişimin medyada olması tabii çok önemli. Yani şunu hemen görebiliyorsunuz. Destek veren var ama bir yandan küçümseyen dudak diken, ama bundan ne olacak? Ama bir adam olması açısından çok önemli. Yani keşke işte şeyde bir yansıması olsa. Yani medya tabii hani bu işin aslında gözlemci bir kesimi. Gazeteler hani daha ciddi bakan spor basını, ama hani futbolun asıl paydaşları, yöneticiler, federasyon vesaire, futbolcular değil mi? Profesyonel Futbolcular Derneği, oradan da bir hareket, bir şey beklemek hakkımız. Ama bir şey yok tabii hani. Oradan hiçbir şey gelmiyor. Yani hatta hala işte biraz yatışsa da ufak atışma. Şimdi transfer dönemine girdik. Oh, nasıl aldık oyuncuyu. Ondan sonra alınan oyuncuyu biri kötüler, öbürü şey yapar. Bitti bitiyor şeyleriyle gene. Kullanılan terim de bu değil mi? Birisinin transferiyle ilgili olarak bitiyor deniyor mesela. Bir de işte dediği gibi ezeli rakip devreye girdi olayı da var. Evet, Ki son transfer işte Alper Potuk olayı da bu şekilde gerçekleşti. Ama son... Birisi borsayı bildiriyor, öbürü oluyor falan. Aynen. Evet, sonuçta daha başka toplumsal olaylarla bağlantılandırarak konuştuğumuz bu entelektüellerin, aydınların ihaneti mevzu özellikle de futbolda ve sporda çok daha belirgin tabii. Bu şiddet olayıyla ilgili olarak kimse sesini çıkartmıyor. UEFA'dan tabii bir şey, yani bir tek Türkiye yönelik değil, genel bir şey var. Yaptırım uygulanacağı haberi, ırkçılık konusunda UEFA daha sert önlemler almaya karar verdi. Bundan sonraki şeylerde, bir önce İngiltere'de oldu. 2 hafta önce İngiltere Futbol Federasyonu maçta rakibini ırkçı davranışta bulunan, söz kullanan oyuncuya otomatikman 5 maç ceza vereceğini açıkladı. Çünkü daha önce işte görüşülüyordu hani ırkçı mı değil mi, ama bir 5 maç otomatik alacak. Üzerine herhalde durumun vehametine göre ceza artabilecek. UEFA'da bir 10 maçtan bahsediyor değil mi Volkan? Evet, son açıklamada böyle net bir ceza geleceğini söylüyor. Yani herhalde oyunculara yönelik, ama herhalde kulüplere yönelik de şey. Kulüplere yönelik de tabii işte para cezası ve otomatik yani. Maç kapatma, saha kapatma cezaları. Çünkü yani son 15-20 yılda epey böyle olay oldu. UEFA'da işte geçişti. Soyunma odası koridorunda oluyor mesela. Bir siyah oyuncuyla beyaz oyuncu atışıyorlar, itişiyorlar. Hatta yumruklaşmalar falan olmuştu. Yani hep şey görüldü. Mesela ırkçılık bazında değil de işte itiş kakış kavga olarak değerlendirildi. Ya da hani sahada olmayınca belki şeyi daha zor. Olayın gözlemlemek daha zor. Şeyler şikayetçiydi daha doğrusu. Yani siyah oyuncular ya da ırkçılıktan muzdarip oyuncular hep şikayetçiydi gereken cezaların verilmediği yönünde. İş belli ki çok daha ciddi alınıyor artık. Hem yani Avrupa çapında hem belli ülkelerde. Bir hani bu işin hakikaten ciddiyetinin algılanmadığı Türkiye var. Yani bu hani bir sudden olaymış gibi. Zaten Türkler ırkçı olmaz genetik olarak da olmadığımızı spor bakımı açıkladı. Açıkladı değil mi gene? Evet. Genetik olarak biz siyah olamıyoruz. Ha öyle mi? Genetik, tabii, genetik olarak Türklerde ırkçılık olamaz dedi spor bakanı. Peki, evet, yanında da Drogba ile Eboe vardı tabii. Onu da Vebo vardı. Vebo da vardı, pardon, doğru. Vebo vardı. Şey ama genetiği değiştirilmiş olanlarda nasıl? Galiba onlar karışmış işte tribünlere. Yani onlar bir problem yaratıyorlar. Sadece tribünlerde mi? Sahada da yok muydu? İşte yani varmış gibi iddia edenler var ama sanki yok gibi de. Evet. Yani bakanın en yakın eski arkadaşlarından biri de Ermeniydi herhalde. Irkçılık geni taşımayan. Irkçılık geni bulundu. Öyle bir şey çıkar mesela şimdi. Bakan rahatlar, oh. Ve aşı da bulundu Ömerlerinin yanı. Aşı. Evet. Bir de tabii son olarak şeyde sözünü edelim. Fenerbahçe gene ikinci defa olarak Türkiye Kupası'nı kazandı. Trabzonspor'u yenerek. İki kelimeyle de ona da değil. Sezonun Türkiye açısından son maçıydı. İşte Avrupa'da hala birkaç ligde maçlar var. Ya da işte Şampiyonlar Ligi vesaire. Fenerbahçe'nin 64. maçıydı bu sezon. Tabii müthiş bir rekor. Herhalde sezon başı takım olarak da pek düşünmedikleri bir rakam. Neredeyse 2 sezon oynadılar. Bu yıl düşünün ki bazıları özellikle Avrupa'da hani Türkiye Ligi'nden daha zorlu maçlar da oynadılar. Türkiye Kupası'nda da sezon fikstürü gereği maç sayısı artınca hayli uzun bir sezon oldu Fenerbahçe için. 64. maçta da kupalarını kazandılar. Türkiye Kupası'nı. Fenerbahçe 1983'ten 2012'ye kadar 29 yıl kazanamamıştı. Şimdi 2 sezondur üst üste kazanıyorlar. İlk kez bunu başarıyor Fenerbahçe. Bir anda kupa sayısı arttı. 51 senedir mi oynanıyor bu Türkiye Kupası? Türkiye Kupası 51 evet 51. ilk 63 1963'te oynandı yani Türkiye Kupası ismiyle. Daha önce bir takım şeyler var, organizasyonlar var yani böyle eliminasyon sistemiyle oynanan 1960'tan önce ama hani Türkiye Kupası ismiyle 1962-63'te oynanıyor ilk kez. Bu Fenerbahçe'nin kaçıncı şampiyonluğu 51 senede? 6. şampiyonluğu. Daha fazla alanlar var galiba. Var yani Galatasaray'ın 14, Beşiktaş'ın 9, Trabzon'un 8 galiba Trabzonspor'un. Yani Fenerbahçe uzun yıllar kazanamadığı için tabii herkes geriden gelip geçti yani Beşiktaş, Trabzonspor dahil üst üste kupa kazanarak. Şimdi Fenerbahçe farkı kapatma çabasında orada. Hani onların da bu yorucu sezonunda ve yani 3 kupada birden oynadıkları sezonda bir iyi bir bitiş oldu Fenerbahçe için. Böylece Ağustos ayında Galatasaray-Fenerbahçe yine Süper Kupa için karşı karşıya gelecekler. Bir tek son iki sezondaki eğilimden bahsetmek lazım. Son iki sezondaki 4 kupayı iki takım paylaştılar Galatasaray-Fenerbahçe. Böylece Süper Kupa'yı da aralarında oynuyorlar. Yani diğer takımları hiç kupa bırakmıyorlar. Bu Türkiye'deki güç odağının iki kulüp üzerine kayma eğiliminin aslında göstergesi de Beşiktaş ciddi oranda güç kaybetmiş durumda. Ve muhtemelen yeni stadyumunu yapana kadar da rakipleriyle farkı kapatması çok olası gözükmüyor. Evet biz de... kadro kalitesi olarak ve oyun olarak... Biz böyle bir hani evet. Bunun güç dengesi açısından böyle bir sıkıntı var tabii. Evet bu denge meselesine biz de el attık ve Açık Gazete Kupası ihtas ediyoruz. Bakalım kim kazanacak onda. Ama şeyi almayın. Hani gen bozukluğu olan şeyler var. Ya onların tedbirlerini tabii alıyoruz. Zaten bakanla işbirliği halinde yapıyoruz. Bir kafatası ölçer de aldık. Soyunma odasında ölçüp çıkacaklar sahaya. Oh ne hala. Oh harika. Peki ya, o zaman. Ben son bir şey ekleyebilir miyim? Lütfen. Geçen hafta Velonotte'yi sunmuştuk gece. 3.30'da cumartesi gecesinde. Onunla alakalı mı bilmiyorum ama ondan sonrasına denk geliyor olması aslında biraz da dikkatimi çekti. Eurosport Türkiye'nin bisiklet yorumcularından Serper Günsal'ın başını çektiği bir organizasyon olacak muhtemelen yarın sabah. Bunun adı da Veloslow. Yani sakin bisiklet sürüşü diyelim buna. Bir manifesto da yayınlamış sporlocusu Blogspot adresinden. Belki oradan bu bisiklet severler geçen hafta gece saatinde hevesini alamamışlar varsa yarın onlara takılabilirler diyelim. Hedefleri aslında dağılmadan birlikte sakin sakin bisiklet sporunu, evet, bisiklet sürmek. İyi hatırlattın aslında spor, bisiklet sporuna dahil olan bir kategori olarak koymamakla beraber çok önemli bir olaydı o Sergei Nikitin'in başını çektiği, düzenlediği organizasyon ve dünyanın bütün büyük şehirlerinde de önemli metropollerinde yapılmıştı. Saint Petersburg'da dahil. Roma vardı. Roma, New York galiba. Evet. Londra filan. Şimdi bir tane de Londra'da yapılacak. Daha sonra seneye de Rio'da yapılacak. Evet, seneye Rio'ya gidiyoruz. Bossa Nova'nın 50. yılında. Bu arada da Açık Radyo'da bu Türkiye'deki işte yayınını yaptı. Ben Beysun Gökçe'nin şeyinden sonra, sergi açılışından sonra eve dönüp, ki çok başarılı bir sergiydi bu arada, onu da söyleyelim. Programcımız Ahşap Şeyler sergisini hemen eve gidip bir 4 saat kadar da izleme fırsatını buldum. Son derece eğlenceli ve bir radyo denen mecra içinde bundan daha iyi bir şey düşünülemezdi gerçekten. Hem çok önemli tarihçilerin ve sosyal bilimcilerin, mimarların görüşlerine de yer verilip, hatta eleştirel görüşleriyle semt semt İstanbul'u geziyorlardı. Hem de beklenenin çok üstünde, anladığım kadarıyla katılım vardı. Binlerce bisikletli. Hatta bir kısmı kayıtlarını yaptırmamışlar. Biz tırnak içinde korsan ya da kaçan grup olarak nitelendirildi. Süper bir yayındı. Ben sonunda da önden giden grubu da görmek üzere Ortaköy'e de bir indim. Hoş bir, olağanüstü hoşlukta bir manzaraydı doğrusu o saatinde sabah. İstanbul'un genetiğiyle oynamamak lazım böyle. Biz şimdi otomobil severiz. Otomobil severiz, böyle bisiklet bizim genimizi bozar şimdi. Fazla böyle oynamayalım böyle. Doğru. Genimizde araba var bizim, genimizde. Böyle direksiyona geçeceğim, camımı açacağım, böyle çıkacağım dirseğimi. Ve telefonum ya. Gerekirse bisikletliği de iterim kaldırıma. Evet, şey, ama ne yazık araba. Ki dediğin öyle şeyler oldu yani. Kapıyı yani, açıp bisikletlileri belki de farkında olmadan yaralayanlar olmuştu. Evet, ama genellikle çok başarılı geçtiği söylenebilir. Yani bütün... Evet, yani keyif alan insan sayısı daha zaten fazla. Zaten o yüzden İstanbul'daki bisiklet grupları artıyor. Yani toplu halde dolaşıp şey yapınca, bu faaliyeti yapınca eski tacizlerin falan olması daha zor. Çünkü ben hani yıllar içinde yaptığım haberlerde en çok karşılaştığım şeylerden biri. Yani antrenman yapan bisikletçilerin, hele bir kadın falansa, yani devamlı küfür, kıyamet, taciz aklına evet. gelirse. Daha da komik, bisiklet yarışlarında. Belki bir parça azalmıştır şimdi bu Türkiye turu falan, bu iş bir parça daha hani yayıldı. Bugün bisiklet yarışı yapılır mı diye İzmit, herhalde Karasu falan tarafında küfür, kıyamet, işte tüpler fırlatmışlar, tükürük yağmuru, yolumuzu nasıl kapatırsınız, pikniğe gidiyoruz falan diye, ama neler ya, bunu bisikletçiler anlattı bana. Hani işte herhalde o zaman Türkiye turu değil, daha yerel bir turdu herhalde, ama ne şeyler yani, taciz ve hakaretler. Adamlar... Yok, bu seferkinde yani benim bildiğim kadarıyla fevkalade hoş ve sürprizlerle de zaman zaman bezenen de bir tarafı vardı. İşte arada Erkan Eler, Caner Eler geldi mesela. Eurosport'tan gecenin bir vaktinde. Tabii gece 1.30'da bize sürpriz yaptı. Beklemiyorduk açıkçası. İşte Mahir Ilgaz programcı dostlarımızdan kayıt yaptırmış ama kendisi de unutmuş. Sonradan son anda devreye girdi. Ha, evet. Yayında konuşma fırsatı oldu. Ve hoş, çok güzel bir eylemdi yani. Tekrarını 2-3 sene sonra olacağını söylemişti Sergi. Daha erken olması için baskılarımız devam ediyor. Ve o gece yaptığımız 3.5 saatlik kaydı da Açık Radyo'nun sitesine koyduk. Eğer merak eden varsa oradan hem dinleyebilir, indirebilir de. Böyle bir hatırlatma yapayım dedim. Evet, senin program ortağının da söylediği gibi Volkan, bu başka hiçbir mecrada evet. takibi imkansız. Özellikle olan bir bisiklet üstündekiler için başka evet. hiçbir mecrada yapılabilecek bir şey değildi. Televizyonda evet. şöyle oluyormuş mesela. Çabuk. Evet, biraz çabuk olabilir miyiz? Reklama gireceğiz lütfen. Reklam biraz. Pardon, kusura bakmayın, reklama giriyorum. Pedala tamam. Kuvvet. Evet. Biraz hızlı çevirseniz 3 dakika sonra bitiriyoruz, yayınımız bitiyor. Evet, aynen öyle. Bu çok uygundu. İftar ettik yani, hem bisikletçilerle hem de düzenleyenlerle hem de bizim programı da buradan yürüten arkadaşlarımızla. Açık Dergi ekibi de hazır ve nazırdı ve çok hoş bir yayın oldu. Bunu da söyleyelim ve bitirelim herhalde. Peki Alp, çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. Alp Ulagay'la Spor. Evet, gayet hareketli bir haftayı da sis pus derken geride bırakmış oluyoruz. En azından kendimizi böyle sayıyoruz. Açık Gazete programını da bu şekilde kapatıyoruz. Kapatırken de Mustaki'ye bir günaydın daha diyelim. Ve bugün de aynı zamanda davanın da başlamasının yıl dönümüyken onun Sacco ve Vanzetti marşını, Marche de Sacco e Vanzetti'yi dinleterek bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you. la mort. Mais